Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. És most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát gyerekek, itt próbáltuk a karámot bezárni, de szirajt nem lehet megfékezni. Hello Feri, hello Jani. Jó reggel. Hello mindenkinek. Ez a rohadt retesz. Hát nem, egyszer szirajt kiszabadult és beleszólt ebbe a detaszító zenébe. Vagy mi ez? Ez a szörnyen detaszító ez a zene. A jó kis despacitóba. Hát ezt ígértük, hogy ezzel kezdünk, illetve ez lesz majd a harmadik zene. Angel Mama halott. Angel Mama meghalt, éljen a király. Meghalt a király, éljen a király. Mi nem panaszkodjunk. Nálunk csak a nyár szokott latin lenni. Puerto Ricóban meg az egész év. Tehát, hogy azért most gondolod, hogy csak ilyen zenék szólnak, éjjel-nappal. Igen, hát Szilajnak bele kellett ebbe énekelni, hát nem? Egyszerűen be kellett köszönni a hallgatóknak, ezt nem bírta. Na itt vagyunk, jó reggelt, 19:07 van, mi újság, minden oké, mindenkivel? Nagyjából. Én is, nekem is, engem is megviselt a második korai kelés, tegnap még nagyon jól ment, kitartott a Szabi. Ma már azért, majd megvágott, mint az ipari áram. Viszonylag gyors volt a félötös kerés. Nem sokáig bírtam, igen, egy napig tartott az energia. Tegnap elment, nem tudom, tegnap olyan nyomott voltam, ti nem valahogy ilyen, én aludtam, fáradt voltam, lehet, hogy azért, mert vasárnap 3 órát sportoltam egy 10 napos pihenés után. És ez jobb lenne egyébként, hogyha egy picit szétosztál, tehát inkább a 6x30 perc az jobb, mint az 1x3 óra. Én a tenisznél tudod, nincs 30 perc. Igen. Ráadásul fogadtam is 3 meccsre, és elment. Na, mi van, mester? Ne, mondd már. Kötve fogadtam, kötve. Ugye az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az ott a 3 meccset megteszem. De akkor mind a 3-at meg kell nyerni. Viszont mind a 3-at meg kell nyerni, és a 2 nehezebb bejött, illetve hát most, szóval, na miért, Wawrinkán elment. Uh-huh. Wawrinkán elment, úgyhogy azt senki se ért, egész Wimbledon fel van háborodva. De az egész elment? Hát igen, ha kötve fogadsz, ugye, tehát akkor... Mert tudsz úgy is, tudod, hogyha... Ha kicsit kötve. Igen, csináljunk nagyon nekik reklámot, igen, hogy meg tudsz úgy is fogadni, hogy egyszerre 3-ra is, de vannak mellette olyanok, amik, mit tudom, hogyha lucky és nem lucky Pierre, akkor valamennyi visszajön belőle. Nem, én most kötve csináltam, mert nagyon jó volt az ott, és hát csak le kellett volna hajolni. Hát nagyon hittem magamban, és bejött, megtettem a Brown-t, ő nyert, megtettem. Hát magyar ellen nem fogadunk, de hát én az a baj, profi vagyok, igen. Tudtam, hogy a Fucsó az szegény. Értem. Szegény nem, én a Müllert megtettem. Meg dumáltál is vele előtte. Dumáltam is előtte, meg Fucsót ismerem, tudom, hogy ő nagyon jó játékos, de amikor fejben kell ott lenni, akkor nem annyira. Megtettem a Müllert is ellene, és megtettem a rohadt Wawrinka. A Wawot megtettem, és este már mondom már gyerekekkel, mondom már csak le kell hajolni ezért. Ráadásul egy szabad szemmel látható összeggel akartam lefeküdni, mondom, jól így megtámogatjuk a munkát, elindítunk, földobtam, én nem mondom mennyit, mert azt nem mondom, mert az többen felháborodnának. Tehát mondom, ezt csak le kell hajolni. És olyan otcom volt, hogy majdnem dupla. Nézted a meccset legalább? Nem, sem teljesen értem. Úgy kezdte fel, hogy profi. Profi, nem kell hozzá a meccset nézni. Hány olyan ember van ebben az országban, aki életében nem látott egyetlen jégkorong mérkőzést sem, de állandóan ott van az NHL-en. De ma utoljára, akkor adok még ingyen tippet. Hát megmondok ma. Jó, a mai fordulóban. Az ingyenek, hát ez is, nekem is jó lett volna. Van egy olyan meccs a mai napon, amire nincs tipped? Vagy mindenkit tudsz? Mert nem, van olyan, amire nincs. Hát amire nincs, az megjátszuk mi ketten egymással. Van olyan, amikor fingom nincs, hogy mi lesz az eredmény. De tudok egy 3-as kötést mondani, amit ha megtesztek, akkor Bali még most ingyen keres nektek egy kis pénzt. Csak mondom, hogy tegnap ez neki nem sikerült. Hát, ki az Isten gondolt, hogy Wawrinka kiesik, érted? Hát akkor miért nem nyilatkoztál a sajtótájékoztató, hogy sérült? Vagy miért nem szólt? Vagy miért nem adta fel, ha feladja, akkor is csak a 3-as kötésből csak az ő otca jön le. Aha. Tehát ugye, ha ő elbukja, akkor bukod az egészet, de ha ő feladja, akkor csak lejön. lejön az otca. Ja, akkor nem számít. Tehát bele. Akkor nem 2,96-ot nyersz, hanem valamennyit. Na, megmutatom, hogy mennyi az annyi. Jó. De ma megpróbálod visszahozni. Most berágtam, úgyhogy most egy hármas kötéssel. Tudod, hármas kötés, de dupla pénzt teszünk fel. Az, így van. Mert valamikor a nagy számok törvény alapján vissza kell jönnie. Ennek most vissza kell jönnie, nem a Babrinka, nem. A Dustin Brown kétséges volt, mondom, Fucsónak a jó napja van, esetleg megfogja a Müller, tehát nem fogta meg. Úgyhogy, a történelem már sok olyan embert látott, akik ezért rúgtak szét rulettasztalt. Mert jönnie kell valamikor, de nem jött. A Babrinkára már zuhanyoztam, és már számolgattam. Új, de jó. Mire fogom elkölteni? Mit veszek belőle a gyereknek, vagy Vikinek, vagy mit tudom én. Aztán láttam már az első szett elment, mondom, va, ébredj már föl, aztán láttam, jegelik a térdét, hogy olvastam ilyen online, ízen, ó, mondom, nagy a baj. És akkor 4-1 döntőszett va ellen, mondom, hát na jó. Viszont ez jó, jó hírosének, mert a nagyok közül, akik veszélyt jelenthettek rá, egy már akkor ment is a levesbe. Egy már akkor ment, igen, Nadal nagyon meggyőző volt tegnap, úgyhogy hát meglátjuk, izgi lesz. Az működik egyébként, te egy darabig csináltad ezt a szerencsejátékot egyéb szinten is, ha jól emlékszem. Kicsit komolyabb szinten, igen, ez most már csak ilyen levezetés. Hogy ez a duplázós, ez tényleg működik? Hogy azt mondod, hogy 10 forinttal elkezdek játszani, ezt elbukom, a következőben 20-at teszek föl. Hát ez egy nagyon primitív utána stratégia, de alapjában működik. Ezt szíre szokták játszani, hogy vársz 4 feketét a ruletta. Aha. És akkor elkezded fölraksz, mit tudom, 1000 forintot. Akkor megint feketet, akkor fölraksz 2000-et. És az folyamatosan duplázod, ami azt jelenti, hogy az alapösszeget nyered vissza, amennyivel indultál, tehát nagyjából 1000-et nyersz. Ja, de bukó nincs benne. De van, mert hogy ki tudnak pörgetni a rulettasztalon 15 feketét, és már nem nincs pénzed duplázni. Aha. De már nem tudod, egy ideig ugye mindig duplát kell betenned, és van egy összeg, amit már nem tudsz megduplázni, mert elfogy az összeged. Uh-huh. És akkor vagy valaki mögéd áll, és még fölrakja helyetted, vagy akkor mész a levesbe, és van 16 fekete az asztalon. De ezt mondjuk úgy kell elkezdeni, hogy 5-6 fekete után mész oda, és kezdesz el a pirosra tenni, amikor már kipörgettek sok feketét. És egy idő után, aki mögéd áll, az a biztonságért, hogy már nagyon üvölt veszélyed. Most már mindenkit meggyanúsítottál, hogy csalnak. Igen. Érted? De nem, valójában nem. És egyébként a rövid válasz a kérdésedre felé, hogy ez általában beszokott érni. Igen, mindenki másnak. Mindenki másnak. Igen, csak emlékszem, amikor Dél-Afrikában voltunk, és egyszer átmentünk kaszinózni. Tehát azt a pénzösszeget, amivel eljöttünk, gyerekek. Hát egy fillért nem nyertünk, ha jól emlékszem. Jó, de hoztál elő? Nekem azért maradtam. De igazából stratégiával játszol a ruletten, akkor azért okosan lehet. Valamennyit. Hát nyilván azért szerencse. Meg hát mondják, hogy a krupi olyat pörget, amit akar, vagy kis széria, nagy széria. Ezt sose tudod, hogy most így van-e, vagy nem. De most, hogy elkezdesz dobálni, hát hamar elmegy a zseton, aztán valami vagy bejön, vagy nem. Jó, van, nem kezdtek bele akkor idős koromra a rulettezésbe. Hát figyelj, ilyen élmény szinten bele lehet. De rá lehet kattani, úgyhogy óvatosan kell. Inkább a sport fogadjál velem. Ah, jó. Hát inkább a sport. Nem vagyok jó szériában. Abban a fogadásban jók vagyunk, igen. Inkább a sport. Na, majd kinézünk akkor majd egy meccset. Na, átnézzük majd 9 után, csak most még utoljára adok pár tenisztippet. Amit ha meg akartok tenni, akkor tegyetek meg. Vavrinkát pedig soha többet nem játszom meg. Nem szeretem. Mi újság egyébként, minden ok? Hát figyeljetek, tegnap olvasni egy cikket, és eszembe jutott rögtön róla Anna, mert hogy Erdély országban járt most az elmúlt másfél hétben, és olvasnám, hogy hát Kovászna megyében vannak pici problémák a macikkal, mert hogy van belőlük valami 1300 darab, és ez azt mondják, hogy pont duplálja annak, mint amit egyébként a hely elbírna. És hát Anna is mesélt, mondjuk ők nem Kovásznában voltak, hanem Hargitában, de hogy ott is nagyon komoly problémát jelentenek, hogy azt mondja, hogy jó lenne, hogyha ő mesélni el a sztorit, már az ő szájából mégis. De miért nem lövik ki ezeket a medvéket? Hogy, na ez a kérdés. Én rendesen állatbarát vagyok, olvastam is ezt a cikket, szóval ha már nem mered a gyereket kiengedni, mert félsz, hogy elviszi a medve. Hogy hát azért az milyen? Hogy nem mered őket éjszaka kiengedni az utcára, vagy nem is éjszaka, már csak ilyen sötétedéskor sem. Hát ott mert van, a városba sem ezt kimenni. Mert mondjuk, nem, hogy erdei séta, meg ilyen, a napközben tilos az erdei, de a városban nem mehetsz ki, mert a kukákba bejönnek a medvék. Igen, ilyenkor azért ezeket így ki szokták lőni. Hello, Anna. Hello, jó reggelt, sziasztok. Hát ez így van, most olvastam, hogy holnapra Bukarestbe a Környezetvédelmi Minisztérium elé mennek Hargita, Brassó, Kovászna, meg Maros megye képviselői, mert hogy betelt a pohár. Hát mikor mi kim voltunk, Gyergyó Szent Miklóson voltunk, és mentünk föl Parajd irányába, a mézárus az út szélén, az, aki befőtteket, mézeket, lekvárokat, helyi dolgokat árul, volt egy villanypásztor. Egy medve volt. Majdnem. Medvejelmezbe öltözött, és brummogott nagyon, és azt mondta, brum, most igazi vagy? Lopott lekvárt árult egy medve. Igen, és mondta, vigyázott, én nem, én az árus vagyok, csak medvejelmezbe vagyok, ha jön a medve. Hát majdnem. majdnem. És volt egy villanypásztor, és azzal volt ott a méz körülvéve, és mondta, hogy hát azt az mondja, megmondja őszintén, mondom, szeretik a macik, hogy azért, azt mondja, hogy hát nem annyira vicces, azt mondja, hogy azért, hogy beugorjon mögé, hogyha jönnek, és egy kisebb medvénél esetleg, ha olyan testrészét kapjál, mondjuk az orrát, akkor még jön a következő autó, addig túléli. De amikor kim voltunk, akkor is volt medvetámadás, egy pásztornak a két belső combját tépte le, és azért élte túl, mert 350 kilós állat volt csak. Csak. És akkor mentünk volna föl ilyen nagyon szép erdei útra ott Parajt felé a Kerekhegyen, és akkor ott mondták a helyi pásztorok, hogy eszünkbe ne jusson. Mert tetszenek már a... fölmenni eltetni a medvét. Igen, hát ennyi, de nem jövő. Igen. És mondta, mennyire vannak elszaporodva? Azt mondta, hogy azon a részen 100-szal több medve van, mint amennyinek lennie kellene. És azért az nem játék. És egyel több medve is sok. Nem vicces. Nem, igen. Tényleg nem vicces. De van valami para a környezetvédők meg a vadászok között, hogy kiadnak Romániában mindig egy kvóta engedélyt, hogy melyik lehet kilőni évente. És ugye csak kiderül, hogy összejátszanak a vadászok. Összejátszanak, mert hogy a kvóta engedély kiadásának a dönnökei is vadászok. És ezért megszórtak mindenkit kvótával, hogy adjatok ki sokat. És most ugye hát a környezetvédelmi minisztérium, nem tudom, aki leszabályozta a kilövést. A gyerekek, hát ne lőjétek már ki az összeset, ezért most zéró a kilövés. Ez igen. És akkor most picit ott a medvék át. Elég sős pénzeknál az, hogy több ezer eurókat fizetnek a külföldi vadászok azért, hogy nagy vadakat, ilyen farkasokat, medvéket, a vadmacskákat lőessenek, és hát ugye... Hát de most pont vadászik van. Hát most meg 500 medve van, vagy 100. A környezetvédelmi minisztérium meg behúzta a kéziféket, és azt mondták, hogy akkor nem lőhetek ki egyet se. Igen, és nagyon-nagyon elszaporogtak. Ennek egy valaki örül, a medvék. A medvék. Nem jönnek át, akkor hozzánk egy kicsit, vagy hát nem? Hát nem, viszont nem. Ott már azon a részen föltűntek sakárok. Mert a műszaki zár megállítja őket. Lelőfélnek, hogy migránsnak nézik, aztán... Isten kedít, és ez még nem volt. Beviszik egy levegőtlen irodába őket, és akkor inkább... Jöjjön elő a jelmezből. Meglátták a soros plakátot, mondták, ide nem jönnek. Nehogy már soros neves. Írva azt írd, ne agyas, medvére költözik. Üssed. Üssed, Józsi, üssed, jöjjön a migráns. Ez nagyon mérges. Honnan jogai, Dezső? Igen, ennek a torockai... A mancsot. Hát a torockaiék beleszaladnak néhány medvébe. Milyen jót tenne nekik, nem? Igen, már nem onnan jönnek, de milyen jó lenne. Na mindegy, igen. Szóval jól olvastam, igen. És már sakár is van, mondom, mondják a helyiek. Ja, olyan cuki, az annyira nem problémás. Jó, hát most hát, sakára ráordítok, azért az arrébb rohan. Tehát hát, attól jó, azért nagyon nem szarom össze magam. Örülnek annyira ott a helyiek. Mondták, hogy azért furcsa, hogy már az is van. Mert hát farkas meg maci az oké, az rendben van, de már sakár is van. Hát nem tudom, de azt mondták, de hogy jó lenne. Ez az arany sakál, igen. A kombinyán féreg azért. No, hát ez körülbelül akkor, mint egy róka. Tehát azért attól nem. A medve barátságtalanabb, mikor viszi a gyerek. Azért az nem annyira szerencsés. Hát... A hónap alatt. Puskát kell tartasz bejön, akkor hát most mi lelősz egyet, mi van? Hát mész bíróság elé, tehát itt az a hát jó, hogy életed a tét, szóval, hogy... És átvontatom a szomszédba. Vagy ha mancsába rakom a fegyvert. Fegyvert, hogy öngyilkos lesz. Egyébként tényleg. Hogy tűnteted el a halott medvét otthonról? És mellé rakok egy üres mézes üveget. Önkezével vetett véget az életének, mert látta, hogy már valaki megelőzte. Valaki megelőzte, igen. Lerakom a szép felé a lakásban, yes. Nyitott szép felé, és kész. És mellé raksz egy végrendeletet. Egy véres marsnyoma, mint végrendelet. Igen. A kis karma így végig csúsztak. Csak így lehet megoldani. Azért. Igen, ez kemény. Szegény kis macikák. Hát biztos ki fogják őket lőni. Hát majd biztos sok pénzért mennek olasz, meg német, meg nem tudom milyen vadászok. Hát azért, amikor írta ez a cikk is, hogy Kovász nevében 1200 darab van belőle. 1200. Tavaly ott a 6 ember támadtak, meg is 200 esetet jelentettek be, amikor egy picit üzekedni kellett velük, mert hogy éppen dézsmálták ott a baromfi udvart, meg egyebeket. Malacokat esznek meg. Már a medvelesre nem viszik be az embereket. Mert azt mondja a medveles... Malacokat esznek meg, akkor malacokat, nem mindig lefújja a bíró, hogy... És megeszi a malacokat. Mindig lefújja a bíró, hogy a medvelesen van. Medveles, fújja a bíró, hogy ez medveles. Nem ér a találat, mert ez medveles volt. Így van, mert az a barna ott, az lesen volt. Mindig lesen vannak ezek a rohadt medvék. Leszek, hogy addig nem tudsz bemenni, hogy elérjél a... De mi megtámad? Meg, akár, hogyha éhes, vagy ha olyan szitu van, akkor akár meg, nem agresszív, de ha éppen nem játékszer, ugye tudjuk. És mondta ott a helyi erő, hogy ő már lemondta a medveleseket, ő nem viszi, azt mondja a turistákat, mert nem tudja karantán, hogy eljutnak hogy a lesz. Hát de biztos, hogy látnak medvét. Az 100%-os. Az nincs, hogy nincs medve, látni lát, csak nem biztos, hogy vissza is. Az, amikor ott kavinyászol az erdőbe, és valami ott röfög melletted, meg elkezd morogni, azért összeszarodám magad. Hát. Tehát azért az nem annyira. Az, amikor már nem azért izgalmas, mert egy medvét igen. láttál, hanem mert tízet láttál. Igen, azért ott azért, hogy menekülsz az erdőből. Tehát hirtelen nagyon picinek érzed magad, mikor nem te vagy a csúcsragadozó. Na jó, van, hogy állunk játékkal, mi a helyzet? 1-0-ra a hallgatók vezetnek. Uh-huh. Nem jó hír, nem jó hír. Tegnap parálisan játszottál. Hát. Óriási játék volt, oda pirítottam. Hogy... 8. másodpercig bírtam talán. Nem, hosszabbot 11. 11-ig? 11-ig. Jó van, de viszont a hetek összesítésében még vezetünk, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, jó? Gyorsan egy-két SMS, csak hogy mindenki fölébredjen. Azt mondja, hogy várjál, szép bezárom. A Viber üzenetek, nagyon aktívak ma a Viberezőim. Már most egy erdélyi hallgatónk írt is, aki vadász. Igen, aki vadász, hogy szívesen megszólalna medveügyben. Na, álló fiúk, a tegnapi műsorra megvolt, sajnos kimaradt az eleje, Bali Tájföld, Feri Tuti Horvátban volt, Csenék, melyik várról néztek dokumentumfilmet, kérdezi egy hallgató. Jó reggelt, látom, hallom, kipihentétek magatokat, még a ló is nyerítgetett, ezt Ildikó írta nekünk, hát igen, a Despacito számra. A Despacito számra beindult, igen. Szilaj. Ráadásul Szilaj. Szilaj, igen. Azt mondja, hogy Bali, mond a tippeket, éheznek a gyerekek, Pityez küldte nekünk, majd 9 óra után. Most hallgatta meg a mai adást, tegnap itt nyilván. A Csukodi sztoriról szeretnék nektek mesélni, ha érdekel benneteket. Nem vagyok Csukodi, de a feleségem az is elég sűrűn. Járunk haza, tudom, miről van szó. Szóval, ugye ez a Csukodi kilátó. Igen. Ez a Csukodi kilátó, hát ezt mi lezártuk tegnap. Persze, ezt kibeszéltük, igen. Igen. Oké, okay, jelentkeznék játékra, ír egy hallgató, illetve többen már Viberen lehet, úgyhogy el is megyünk reklámozni, hírezni, ti pedig írolhassatok bőszen, jó? Ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, kedv van, és jön a kánikula, aminek én személy szerint egyébként örülök, én bírom, hogy meleg lesz, jó idő lesz, nem lesz eső, nem lesz hideg front, rendben van az időjárás. 10 fok ma reggel, igen. Hogy kijöttél a házba. Reggel nem nagyon éreztem volt. Még az érkező kánikulát, odafagytam konkrétan a kapaszkodóhoz a buszon. De igen, de most úgy néz ki, hogy hosszantartó, melegedő, napfényes, felhő nélküli csodálatos időnk lesz, hétvégé, ami a legfontosabb, hogy hétvégére sem roblik el, mert azért a júniusban gyerekek, hát jó volt hétköznap, az mindig elromlott hétvégére, kiváló szikrázó napsütést mondanak, úgyhogy jó idő lesz. Gyorsan egy-két SMS, hogy mi a helyzet az utakon, egyelőre még semmi. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Hát, ha nincs gyerekek, esemény, akkor nincs esemény. Miért hazudnánk? Hát miért mondanánk fals közlekedési híreket? Hát ha nincs, nem? Csak így lehet ezt megoldani. Majd ha küldenek a hallgatók, akkor természetesen lesz. Jó, ha láttok valamit, akkor legyetek oly drágák és küldjetek el nekünk, hogy tudjam mondani. Azt mondja, hogy Jani, összeesetleg a visegrádi palota játékokra, most lesz péntek, szombat, vasárnap, mindig fantasztikus hangulat, gyere Dorka, én tudom a véleményedet, őszintén fél percben tessék. Dorka, hogyha igazi a profilképet, megyek. Ne, mondd el egyszer, és őszintén a várjátékokról a véleményedet. Nem megyek. Jaj, de puha pöcs vagy. Nem megyek. Én igazából nem szeretem a felnőtt férfiakat, akik egyébként könyvelők, de kardoznak. Igen. Nem ez úgy kell, hogy egyébként 50 éves kicsit elhízott pufi férfiakkal katonát játszanak. Félig korhű műanyag jelmezekben fakarda. Mindenkit más szórakoztat, engem ez kevésbé. Én a történelmet szeretem, nem pedig a felnőtt férfiakat, akik játszadoznak. Olyan dolgokkal, amivel ráadásul meg is sérülhetnek. Na, köszönöm, hogy végre őszinte voltál. Én tudtam a véleményedet a várjátékokról, de tudta, szerettem, vagy ezt így elmond. Azt mondja, hogy mikor lesz cirkuszi fellépésed, Bali, illetve mikor mi van a cirkuszi fellépésed, de Geri E60 kérdezi. A fellépés nem így. Fellépés nem lesz, de mi lesz? Hát még van egy cirkuszi projektem, amit én még mindig nem tartottam be. De semmi, azt ígérted, hogy meglátogatsz egy cirkuszi előadást. De nincs elfelejtve. De az ígéretek azért jók, mert áthúznak minket az egész éven. Így van, annyi ígéretünk van, igen. Annyi ígéretünk van. M3-as bevezető már most kezd egy kicsit rollerre kerülni. Balázs nem így írta, csak gyorsan átkonvertáltam, csúnyában mondott. Szóval az M3-as bevezetőjén van egy kis gáz. De nem tudom, hogy miért egyébként. Egy nyáron, hát nem szokott az nagyon zavaros lenni. Baleset, írjátok meg, küldjétek el, jó? Kipufogó. Mit látsz? Dorka profilképét nézte meg Zsűr. Ugye? Hát ez nem igazi. Ja, van neki egy másik. Én már láttam ilyet egyébként, ez $5000 került. Egyébként teljesen életű. Baba vagy? Viszont nem dumál vissza végül. Igen? $5000? Aha. Hát de nem gyenge. Érted. És nincs duma, érted. Ért. Azt csinálja, amit kérsz tőle. Na ott már nagyon nagy a baj, egy nem? De hát egy lakatlan szigete nem mindegy, ahol csak kezdjük. Itt megyek lakatlan szigete. Hát de szeretném mégis. De nagyon szeretem. Másfél hónapig betiltották munkájában a rádiót, mert túl hangosan hallgattam, és sajnáltam, hogy mindig nagyon rosszul jöttök be, pedig megígértetek, hogy jobb lesz az adás, Szigetszent Miklóson vagyok. Hát vegyél új rádiót. Szigetszent Miklóson elvileg szólnunk kéne. Így van. Vegyél példát Andyről, vegyél új rádió. Nézd meg, Andynek is sikerül. Minden héten vesz egy új rádiót. Feri, milyen idő lesz, mert megfagyok? Most nem kell időjárás mondanod, de most mondtuk el. Mi újság a kígyó keltető projekte? Ez egy jó kérdés. Megint ígértünk valamit, aztán nem tartottuk el. De akkor Zoli mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű ám. Csak de minden egyszerű. Hát beszereztük, volt keltetőgép, meg is van a keltetőgép. Volt tojásunk, igen? Itt volt az na, a ugye, tessék, itt volt az a rohadék dögtele tojása. Hát most akkor mi a baj? Az volt a baj, hogy rossz irányba húztad. A kígyóban igen, a igen, ez volt a baj. Tehát, ugye, nem, a farkától a szája irányába próbáltad meg ki eltávolítani belőle a tojások, és pont fordítva lett volna. Most nem lesz? Vagy most ezt nem csináljuk? Vagy Bodzolira csörögjünk már rá. Hát ha már megígértük, meg tök jó. Hát én szívesen megnézem, hogy kibújnak és azt mondják, hogy hello kis gazdám. Hello apa. És ez valamit. Hát valamit mondjanak, nem? Hát Feri csinálja meg ezzel nagyon. Ha őt látják meg először, akkor azt mondják, hogy ő az anyukájuk. Mennek mindenhol utána. Na jól van, megnézzük akkor, hogy ki a hét második játékosa. Tegnap ugye elvesztettük, amit el kellett, úgyhogy egyelőre 1-0 oda. És csak mondom, hogy meleg a dolog, mert ha a hallgatóink egyenlítenek ezen a héten, vagyis megnyerik a hetet, akkor egálban állunk az év felénél. És ilyen szoros még soha nem volt, úgyhogy minden győzelem számít. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, hello, ciao. Szia. Sziasztok. Azt nézem, hogy Attila, hello Attila, honnan hívtál minket Attila? János Moriára munkahelyemre. És mit dolgozol? Én egy csatlakozó és kábelgyártó cégnél vagyok, operátor. Ilyen csatlakozó. Csatlakozó és kábelgyártó cégnél operátor. Mi ez, valaki fölhívja ezt a céget? Vagy mit kell itt operátorkodni? Nem, összeszerelői munkát végzünk. Ja. Aha, ja értem. És akkor ott vagy. Ott vagy operátor. És akkor még otthon, te még nem vagy melóban. Nem, melóban vagyok, 6-tól kezdtem. És lehet jó korán kezdeni. Miért kell ilyen korán kezdeni? Hát, két hét, 6-tól 2-2-5 üzik. Mert utána füvet vágsz Ausztriában. Hát igen. De hát arról nem kell tudni senki. Hát azt nem kell tudni. Oké, jól van, figyelj. Azt nézem, hogy jó, kivel játszanám? Hát veled, Bali. De álljunk már meg egy pillanatra. Te játszottam tegnap. Jó, Hello. Hello. Nincs benne a szabályrendszerben. Hamar bedurrantottad a nemet. Már nem tudom, mit mondtam, de valami tiltott szót kimondtam. Igen. És most úgy érzed, hogy felszívtad magad, és most merhető vagyok, most akkor rám szállsz kicsit. Hát igyekszem. Aha. Nagyjából így egy szinten vagyunk már, mint így pörgésben. Tehát... Hát, körülbelül. Jó, oké. Okay. Na figyelj ide, hát akkor elkezdjük. Jó? Oké. Okay. Nézzük meg, hogy mi történik. Jani? 3, 2, 1, fire. Hát ez nagyon kis visszafogott fire volt. Itt vagy, haló? Itt vagyok. Na, itt vagyok. Kérdeznél? Tudsz tenészképeket adni? Nézed? Szoktam nézni. És tegnap milyen meccset láttál? Néztél valamit? Annyira nem figyeltem az akkor meg is vagyunk. Ott vagyunk! Bali helyre hozta azt, amit tegnap elkövetett. Amikor már azt gondoljátok, hogy nem tudom baklövéseimet jóvá tenni, akkor olyat teszek, ami mindenkit meglep, megnyerek egy feket. Ami ezt igazolja. De most kivételesen. Igen, hát kimondtad a nemet. Ajjaj. Hát igen, ott volt egy nem. Belementünk, de igen. Pedig még jó, ki gondolkoztál is előtte egy jó nagyot, mielőtt bedurrantottad. Igen. Hát nem van. Na ez volt. Annyi mindenről beszélhetetek volna. Ott van például a határ másik oldalán a Balázs feleségéről elnevezett boldogasszony például. Azt hiszem. Tudod, milyen boldog volt tegnap este? Szomszédok is rágyújtottak. Ja, azután, hogy a Vavrinkán elbukta egy csomó pénzt, még oda tettem magam. Álomos írtam magam. Sajnos. Oké, Attikám, köszi, ciao. Köszönöm. Hello. Szia. És már is jönnek az SMS-ek, szép volt, Bali. Így van, jogos. Abszolút jogos, gyerekek, abszolút jogos. Akkor egy-egy ráállok önmagammal. Jó ez. Jó, jóvá tettem azt, amit tegnap elkövettem. Az egy kis botlás volt. Az egy kis. Nem, gyakorlatilag visszalépted a startvonalhoz. Ez is igaz. Most így ennyi, holnap kezdted el újra. Igen. Kérdezi, hogy hallgatás, jogos a kérdés, elnyúl már utána, hívjuk már föl, hogy a kis Viktorkának, akinek gyűjtöttünk, mennyi jött össze, hívjuk már föl az apukáját. Már tegnap akartuk, csak valamiért, ott valami volt, nem értük el, nem hívott vissza, mi nem tudtuk őt felhívni, de felhívjuk, megkérdezzük. Ugye egy kisfiúról van szó, aki hát nagyon szerencsétlenül járt szegényként, elképesztő drámai az ő helyzete, hogy atyártyagyulladás után tért alatt amputálták mindkét lábát, az összes ujját egy kivételével. És hát mi felhívtuk az apukáját, mert szerettünk volna nekik segíteni, nagyon-nagyon-nagyon szomorú körülmények között élnek, és tudjuk, hogy sok pénz jött, tehát hogy viszonylagosan azért nagyot tudtunk lendíteni az ő helyzetükön, hál' Isten. Sőt, mint ők képzeljétek el, de ezt itt tudjátok a hallgatóknak mondom, hogy bejelentkezett egy ilyen kéz- és lábprotéziseket gyártó cég a beszélgetés után, hogy kössük össze őket egymással, mármint a cég képviselőjét és Viktorékkal, igen, az apukával, mert hogy ingyen és bérmentve segítenének, ami egy óriási segítség. Nem tudom, hogy erre külön van-e TB támogatás, de hát itt nagyon nagy összegről beszélünk, és lehet, hogy abból is kisül majd valami jó, ha lehet így mondani, és tudnak akár nem kéz vagy lábprotézist adni. Nyilván hát ez hosszú egyeztetésre meg kell nézni, hogy miben tudnak segíteni, de hogy azonnal cégek jelentkeztek, hogy segítenének. Tehát nagyon, nagyon klasszul sült el ez újra. Ismételten szerintem valamikor egy 5 percre adásba tesszük. Ja, nem tudom, hogy mikor, de beszéljünk vele, csak hogy ez egy ilyen lezáratlan sztori. Lehet, hogy a lakáshelyzet is megoldódott. Hogy hova viszik haza szegény Viktorkát, mert nekik, hát ennyi szóval sem olyan körülmények között laktak, ahogy 6 vagy 7 négyzetméteren két gyerekkel, három gyerekkel. Egy szobában, de tudom, hogy klassz az összeg, tehát abból szerintem már le lehet tenni kauciót, elmenni a bérletbe. Úgyhogy felhívjuk őket, nem tudom, mikor majd mondjuk. Jó, megpróbáljuk kideríteni, hogy elérhetőek-e, és akkor beszélünk velük. És köszönjük mindenkinek, aki beszállt a gyűjtésbe, mert nagyszerű emberek vagytok, köszönjük. Igen. Be, hogy rajtatok is mullott a dolog. Akik egyébként sok esetben rá is szorulnának, hogy kapjanak másoktól. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, tényleg. Igen. Csébé ült, írt egy nagyon jót, hát nagyon vicces. Viktorkának nem Lőrinc gyűjt. Az egy nagyobb projekt. Bocsánat, ezen most muszáj picit mosolyognom, csak oldjam ezt a szabor történetet, ez jó duma. Ez jó duma volt. Ez jó duma volt. Viktorkának nem Lőrinc. Ez jó, ez a mai nap eddig. Ez nagyon vezet. 6 perc van pontosan 7 óra. De épül is az új kecó, innen látjuk a torony darukát. Igen. 6 perc van pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Lezsibbettem. 7 óra után vagyunk 8 perccel, itt vagyunk, jó reggelt. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Tüzes a menyecske. De bedob a végén egy bombát és elhagyja a helyiséget. Ennyi. Fújnom kell néhányat, fújnom kell. Itt vagyok. Na, jó van, na. Hány óra van? Ja, már mondtam, 7 óra után vagyunk pontosan 8 perccel, itt vagyunk. Ezért jó a parázs. A parázs? A parázs, mert az csak akkor tüzes, ha ráfújt. Az egy nagyon jó tájétterem a parázs egyébként. Tényleg? Igen. Na, elvesztettük a következő 5 percre, hogy utána igen, menü, árak, desszertlap. Majd a következő történik. Megnézzük, fölhívjuk Mónikát. A Madon család elindul 10 óra 10 perc koraponás étterem felé. Felfedezi a látnivalókat, majd délben ebédel és csomagoltat. Csokolom, vagyom, magyaros pattáj! Igen. Ez történik majd. De hát örülök, hogy segítetek. Na, azt mondja, hogy remélem még nem csúsztam le a játékról. Dobjátok le a kocsit, gyerünk, mehet, dobjátok le a padlóra. Aha, de egy nagyon picit lekésléről lesz egy pár évvel. Ez egy sztori volt, igen, egy másik rádiónál, de egyébként örülünk, hogy itt vagy velünk újra. Ez egyébként most én sem értem teljesen. Volt ugye még annak idején ott a azt tudom, mögött, hát ez egy jó játék volt. Lehet, igen. Lehet, igen. Hogy, most egy pici. Hát viszonylag szorványosan hallgat minket a kedves hallgató, de nincsen ez semmi gond. De egyébként szellemes. Remélem, hogy nem csúsztam látékról. Ez a dobjátok lakocsi, gyerünk. Így van. Jó, szellemes. Nagyon szellemesek vagytok. Nem tetszik, hogy szellemesek vagytok. De Balázs például már cseréptörést nem vállal. Nem jó, hogy viccesebbek vagytok, mint mi, ha sose jó. De egyébként már nagyon jó SMS-ek jönnek. Azt mondja, hogy Gyömrőről Feri a négyesen zöld lacsettiben ül Pucu, aki egy év múlva férjem lesz. Pucu, nagyon szeretlek. Ó, de csúnyán elszaladtam erre. De most már nem baj, akkor beolvasom. Jó, azt hittem, hogy közlekedés. Nem szoktunk, tehát ezt ne is kezdjetek el. Egy év múlva. Ó, már megvan az időpont. Gyere. Már megvan az időpont. Soha, de legalább egy év múlva. Pucu. Hogy mennyi van hátra. Hát igen, most már vágja a centit. Nem szirály volt, ez én vagyok. Azt hiszem csak, hogy még van egy János Somonyából kifelé a magyar rendőrség igazoltat, és Zsülci ebben a pillanatban, ami nagyon durvát küldött, itt baleset a Tökölin a Hungária felé, kis buszba belement a nagy busz. Ez semmiféle szójáték nincs ebben, tényleg ez történt, reméljük nem komoly. A Tökölin a Hungária felé van egy baleset, szerintem ez egy Viber üzenet volt, amit Zsülci. Zsülci átmásolt, így van. Na, tegnap láttam a Zsülcit szaladni a busz felé. Nem, ha igazán vicceset akartok látni, akkor egyszer lessétek meg, hogy ő fut a busz. Az, mert, igen? Egy Ben Hill paródia? Nem, akkor tényleg most nem az. Úgy képzeljétek el, hogy ha láttatok embert, és ezzel nem akarom megbántani Zsült, mert szerintem ő is már rájött erre, ha láttatok embert, akinek alkalmatlan a teste a futásra, akkor az a Zsült. Tehát úgy ember nem fut. Nem arra lett kitalálva, nem. Ugye? A két combja egymás mellett, de nagyon egymás mellett, úgyhogy súrolja egymást. És csak a két maga keze mellette, mint egy ilyen kismadár, aki megpróbál éppen repülni, és közben riszálja a kis popóját. És ebben a kicsi az eufemizált. Telefonáltam, és kérdeztem fel, hogy miért hallgatál? Mert és és így néztem, és komolyan mondom, hogy jó kedvem lett tőle. De mondd, hogy lekéste. Mit? Mondd, hogy bezárt előtte az ajtót. De annyira jó arc volt, mert becsukta egyébként előtte a buszvezető mind a két ajtót, és a Zsül egyébként teljesen jogkövető módon az első ajtóhoz ment, hogy fel is tudja mutatni még a bérletét, és a buszvezető kinyitotta neki, és akkor fel tudott szállni, és akkor egy kicsit megnyugodott az ő kis szíve. Nem tudott elhajtani a buszvezető a látványtól. Eddig én még néztem volna, hogy a következő megállóig fut utána. De már lent van valahol, az lefelé. Igen, tehát az már az Erzsébet híd másik oldala. De azt a technikát, ahogy futott, én egyszer komolyan mondom. Tehát, hogy így annyira megdöbentem, hogy nem tudtam felvenni videót. vedd már fel egyébként. Annyira cuki volt. Na, Bács Péter, biztos mindenkinek ismerős már az ő neve, aki nem ismerte eddig, az ismeri, ugye a határúti hősként emlegetik. És egyébként valóban hős tett, amit ő csinált, ugye elmondom röviden a történetet, hát ha valaki nem tudja, ugye nőket és fiatal egyetemistákat védett meg, és a történet egyébként több szempontból is baromi tanulságos, mert ugye mindenki nyilván belegondolt abba, hogy ha ott utazik a gyereked, vagy a feleséged, vagy te, akkor egyébként mit tennél, miért nem csináltak az emberek semmit, és ugye volt két támadó, aki belekötött ott mindenkibe. Igazából ok nélkül, azt hiszem, nem volt semmi okuk rá, elkezdtek kötekedni, majd belefutottak Péterünkbe is, akit azóta egyébként a határúti hősként emlegetnek. Bács Péterről, egy fiatal színészről van szó, akit most már mondhatni megismert az egész ország, eddig is sokan ismerték, egy nagyon tehetséges srácról van szó, viszont hát őt ugye hősként emlegetik, mert hogy a határúti támadókat ő hatástalanította. Történt ugye, hogy két fiatal, vagy nem is tudom mennyire fiatal, elkezdett ott kötekedni. 19-20 évesek voltak. Belekötöttek mindenkibe, és hát inzultálták a határúti tömegközlekedéssel járókat, busszal, metróval közlekedőket. És konkrétan nőket, ami semmiféle magyarázat nincsen. Végtelenül undorító, végtelenül gusztustalan, hogy ártatlan, kiszolgáltatott, megfélemlített nőkhöz mennek oda nagyon bátran, és hát belefutottak Péterünkbe, aki ugye egyébként színész. Igen. Egyébként színész, és hát ő pont jókor volt jó helyen, mert hogy ő is ott utazott, vagy ott volt. Igen, utazott. Utazott egy éjszakai buszon. Éjszakai buszon, ahol ugye azért egyre több sajnos az ilyen típusú incidens. Igen, hogy részek fiatalok keménykednek. Ez aznap este ugye már a második eset volt, tehát Péter előtt már volt egyébként egy másik anonimnak maradt hős, tehát hogy akiről igazából nem tudunk semmit, mert ez a két fickó már korábban kötekedett ugye egy nővel, egészen konkrétan a

egyezek, és vállalkatlanul tudok viselkedni, légy szóvatosan, jó, pici vagyok, gyenge vagyok. Igen. Viszont ha majd a rendőrség fellövi egy reflektorral a képedet az éjszakai jégre, akkor tudjuk, hogy munkában vagy és érkezel. Péter, köszi, vigyázz magadra, ciao, ciao. Köszönöm szépen, hello, hello, hello. Ez olyan jó, nem, jó, amikor az élet ezt így rendezi el, hogy két ilyen hangosgató, idegbeteg, egyébként a gyengébeket inzultáló, gyáva ember belefut így, belefut valami helyi erőbe, és akkor gyorsan lerendezik őket, és akkor azt gondolod, hogy na jó, azért a teremtő egy kicsit figyel arra, hogy legyen igazsága az univerzumban, nem? És megkapják a megérdemelt büntetésüket. Azért én nem értem, hogy hogyan engedik ki őket. Tehát hogy vagy valaki, szilánkosat töröd az arcát, látható módon kötekedsz, verekszel, embereket inzultálsz, és három nap múlva fint vagy újra az asszem. Azt veszik figyelembe, hogy az egyik elkövető saját maga sétált be. Tehát ő maga adta föl saját magát. Szerintem ilyenkor az van, hogyha bejöttél, és azt mondtad, hogy te voltál, az elismered, akkor talán ennyi lehet benne, nem tudom. Na, majd kíváncsi közügy folytatására. Zsolnán még a Péter. Igen. Önbíráskodás. Viszünk be Pogácsát. 8 hónap felfüggesztett. Á, Istenem. Na jó, a 7:30 pontosan. Jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Azt a betyár minden segít neki. Na, ugye? Ugye, hogy ugye? Ez azt a minden segít neki. Hát gyerekek, ezzel én mára megvagyok. Hát, atya úristen, de jó volt. Figyeljetek, nekünk pont ugyanilyen hangja van a polikarbonátnak, amikor veri az eső. Ha elég sűrű kiséggel. Azt a minden segít. Egy az egyben ugyanez, arra meg csak valamit rádudolok, azt megvagyok. Ja, betyárját, hát kifújtuk a szakma órát. Ki volt ez a gyöngyszem? Kerüljük messze. Ina. Ina? Így hívják? Déjà vu? Hát az volt. Az volt. Az volt. Bob Taylorral összeállt, bárcsak ne tette volna. A betyárság. Azt a betyár minden. Így van. Inkább Daddy senkivel állt volna össze. Daddy senki, és Daddy Betty, Jason Derulo, és Jason Bourne, és Justin Bieber, Defulcio. Reggel 10-kor erre még szeletelsz a szandont. Micsoda? Reggel 10-kor, hát már bőven. Mi megvárod a felkelő napot 10 óra, akkor gondolkozom, menjek aludni, nem? De hát már ezt beteszed? Berakod ezzel még kettőig simán kihúzod, amíg hunysz egyet. Ami nyit a lángosos. Nincs a szándor, te sem voltál sokat a szándor. Én életemben nem voltam még a szándon. Hát valakinek elmeséltem, most olyan kikerekedett szemmel nézett rám, fiatalabb volt, mint én egy jó 10 éve, és azt hitt, hogy hűlök. Mert az hidd el, hogy nem voltam még a szándon soha. Mert az előző rádióinknak nem volt színpaduk. De? A Rádió 1-nek van színpada, igen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel majd a szándom. Szerdától lesz a Rádió 1 színpad, óriási bulik vannak ott egyébként minden évben a Rádió 1 színpad, előtt, alatt, fölött, mögött is. De én nem voltam még. Tehát most hárman ülünk úgy itt, és beszélünk a szándom, hogy nem voltunk még a szándom. Szerintem jó a buli, én tegnap rákérdeztem, tegnap egy dobozra, igen, hogy nagyon már a finnek is szponzorálnak minket. Nem, készültek a kollégák. Most próbál kidobozni, hogy visznek alkoholt, arra gondolsz, vagy hogy kapunk, vagy van? Vagy, hát igen, visznek. Akkor viszont... Ja, hát a komplet rádió, hogy letelepül, kitelepül, ugye, hát ott vagyunk a szándon. Szerdától, igen. Azt hiszem, szerdán indul, hát az... És már voltak is lencszerintem, mert amikor rájuk köszöntem, visszaköszöntek, hogy szia, Feri. Vagy csak itt letesztelték a finneket. Pénteken nem megyünk le szórakozni. Egy estére. Nem nézünk bele a világba. Nem nyitjuk... Hülye vagy élőben, és akarod hallgatni ezeket? Ja, hogy ez szól, Nem. Ina Bob Taylor szerintem nem szól. Nem, Bobby most nem ér rá. Nem, Pamela-val. Vagy ha szólnak, akkor megvárjuk őket a színpad mögött, és felteszünk nekik néhány kérdést. Nyilván ezt már ők is megbánták. Tudom, hogy ebben sokat kerestek, de nyilván ezt már ők is nagyon bánják. Számítunk a finnekre, hogy túléljük. De figyeljetek, beszéljük meg, hogy lemegyünk. Tehát még a legszánt kompatibilisebb az nagyjából én vagyok. Tehát, hogy, és én sem voltam soha. Vagy nem esetnek be a Janival, vagy mi? Hát nem azt mondom, de hát nem kevés az esélye, hogy ti mondjuk legyertek a szándra. Én sem voltam még, én mindig akkor vagyok valahol, amikor a szánd volt az elmúlt 10 évben, és így nem nagyon sikerült. Másfajta fesztiválokat szeretek, igazából nem annyira az én közönségem, de tudom, hogy nagyon sikeres, meg nagyon népszerű, meg hát itt a Rádió 1-ből, meg a Laci Laci is közülünk a stábból, ugye mennek, igen. Mennek szándozni. Laci törzs vendég, ott van egy része, amit ő feküdt ki. Van bújját, hogy ez a Laci. Igen, ez már csak azért. Szerintem tök gyorsan bejutnák egyébként. Túlesnénk gyorsan a kellemetlen kérdéseken, mint a kicsi, mi az a vesetáska, komolyan gondol. Mit keresem? Ilyeneken, és aztán be is tudunk menni hamar. Vipasszal. Igen, van néhány vipasszú. Egyébként tényleg vannak szándjegyeink. És nem csak szólsz. Most mondom. Nem ugye, nem úgy értem, hogy nekem, hanem odaadható, ja. Odaadható. Odaadható szándjegyek. Ezek odaadható szándjegyek? Oda. Hova? Úgy. De jó lenne más is hallgatni az adást rajtunk kívül. Hallgatják még pár százezre. Egy kicsit. Vagy kamutnak, figyelj, fényjük is, miről beszélünk. Odaadhatóak ezek a szándjegyek? Hány darab van? Komolyan, én összetöröm ezt az üveget. Én próbálom. Én ezt nem bírom idegileg. Bennülnek az üveg mögött, érted? Teljesen másról beszélgetnek, nem hallgatnak minket, nem tudok semmit megkérdezni, csak ezeken a... Irogassak itt, mint egy ilyen gyors posta. Szóljál be a mikrofonon. Na. Nem tudsz? Halló! Ne húzd fel magad, még csak kedv van. Így hallotok? Most a mikrofonon keresztül is hallotok? A beszólogatón keresztül is? Akkor miért nem válaszolsz? Akkor miért? Miért nem érhetek? Hány darab? A szaros jegyeket, vagy nem adhatjuk oda? Odaadhatjuk. Na. Odaadhatjuk. Hány darab? Adjuk. De mennyi? Kettő? Kétszer kettő? Egy? Aha. Most megint beszélgetnek. Mi van? Recept? Vagy menstruálás? E-recept. Az lesz majd szeptemberben. Fél, törd az üveget. Kettő darab napi jegy. Ja, kettő. Kettő darab napi jegyünk van a számára. Mondjad, Annácska. Jó. Mondd, Annácska. Mi azt gondoltuk, hogy ez nem mára van nektek, de akkor legyen mára. De akkor milyen mára? Mikor? Nincsen szánd. Nem most, de hogy nem ma. De mikor? Holnap. Holnap már kezdődik. Holnap, nem lenne. Holnap kezdődik, szerdán. Ja, holnap szerda van. Jó, a három hülye megbeszél. Hol szánd? Hol Sopronban? Na, mi van? Akkor ki akar Sopronba menni? Senki? Akkor Lellére? Tegnap azt mondta a Laci, beszéltem vele, nem szerd, de ma is hív, lehet, ma is. Akkor minek dobjátok be ma? De ki nem kell bedobni. Én dobtam be, csak azt akartam hype-olni, hogy van szándjegyünk. Igen, van. Van. Hány? Azt mondja Viki ma. De igen, miért holnap akarod adni? Holnaptól már szánd van, érted? Ja. Hát ma. Aha. Ma. Ma van. Ma, de hogy tudja. De várjatok, ma van. És a játék lényege az, hogy te mit tennél meg kettő darab szándjegyért? Azt ma nem teszi meg. Miért ne tenné tízig? Meg? Hogy adjuk oda bárkinek tízig? Hát mi a sorsolás holnap van. De hát attól ma már el kell. Ma mondd el, de nekünk közünk ehhez a Vikivel, mi közünk van hozzá? Addig, amíg megbeszéljük a részleteket. Hogy egy szerencsétlen itt ül egy rohadt információt tudod, vár. Tudod, hány emberre beszéltem? Úristen, mennyi mindent csinált. Megint elúsztatták, kész. Öt emberre beszéltem volna, még itt vitatkozunk. Vidd el innen ezt, légy szíves, mert téged is izé nyakon. Nem az Annál. nem az Annára mondtam, nem. Hanem tedd ki nekem, ez nagyba, kérlek. Ja, ott van. De nem, tedd ki egészben. Tehát, ma van kettő darab szándjegyünk. Igen. Amit ma oda tudunk valakinek adni, mert mi szeretjük a hallgatóinkat, és szeretnénk valakinek örömet szerezni, akinek nincs még szándjegye, nincs rá pénze, nem sikerült, elkelt az összes, sold out, eladva, mit tudom én. Nincsen szándjegye. De nem csak úgy, hogy ne szerigyél, aztán érez jó magadat. Nem, igen. A játék lényege az, hogy meg kell nekünk írni SMS-ben, hogy ti mit tennétek igen. Meg egy szándjegyért. Aha. Mikor kell és mit megtenni? De ma. Ja, ma meg. Kell megírni, hogy igen, hogy mit szerintem. Boldogát teszem Trumpot az ovális irodában. Így van, kenyertél, hiszen te ezt is megtennéd. Mind a szándégyed. Ez egy elég egyszerű meg kell csinálni holnap. Holnap? Vagy mondjuk, amikor bemegy a szándra. Csinálja meg a szándon. A szándon? Nem. Nem hogy a megy szándon, be a miért? Hogy megy be a szándon, ha előtte van. Már meg kell kapni a jegyet? Te is fel, az mondani. Előre odaadjuk egyet, azt mondjuk, persze, itt a jegy, majd csináld meg valamikor aha. A szándon, és tulajdonképpen ő felszívódik. És Sandra, hülye gyerek. Ne, hát csinálja meg videóba. Csinálja meg videóba. Mikor küldje? Most. Most csinálja meg. Hát mikor csinálná? Hát ma ígér valamit. Igen? Ma ígér segíts valamit. János. Ma ígér valamit. Ma ígér valamit. Ezt meg kell csinálni a holnapra. És hogyha holnap nem. Úgy látjuk, hogy tényleg... Ma kell megcsinálja, el kell küldje, e-mailbe küldje el. Majd, de a ma. Videót, vagy a fotót, vagy csak azt, hogy mit csinálnék meg. De Hát nem, hogy mit csinálnál meg, a megvalósítást már el kell küldeni. Azt, de azt holnap tudjuk csak elbírálni, miért te jössz be, hogy én Hát az már át kell küldje, meg kell csinálja a videót. Ne, de mi holnap döntünk? De holnap reggel is átküldheti 6 óra előtt. De hát nem az a lényeg, hanem az, hogy az a nyomorult videó nekünk itt legyen legkésőbb holnap reggel, hogy meg tudjuk nézni, és el tudjuk dönteni a büdös... De figyelj! Ez a beszéd, hát... már csak egy kérdésem van. Milyen videó? Jó, tehát akkor van 2 darab szándegyünk. Jánosnak összetört a klaviatúra. Egy picit egyébként lehet, hogy elszállt a monitorom. Mindent törődj vele. Mi van fizetve? Mindjárt azt is helyre tesszük. Tehát van 2 darab szándegyünk. A kettő fesztiváljegyünk van. Nem szándegyünk van. De van 2 darab volt fesztivál. A vége volt fesztiválnak. Ezért mondom. Van 2 nagyon értékes, 2 volt fesztiváljegyünk. Drága hallgatók, hallgassatok rám. Bennem bízzatok. Aki hát, akar menni a voltra, csinálja meg valamit a volt jegyekért. Ja, hogy már vége voltak. Igen? Betörődjetek vele. Jövőre is lesz volt. Na de most érted, mást kérsz. Na jó. Nem kérsz. És ő dönti el, hogy mikor használja föl? Igen. Tehát szándot kér, vagy szigetet kér? De nekem majd el kell mondja, hogy tovább bonyolítsam a szállat, hogy ő melyikre menne, és azt is el kell nekem mondja, hogy mikor. Jó. Ezt jó. Tudnia kell holnap. Ezt holnap el kell dönteni. Oké. De miért bonyolítjuk? Miért nem adunk szándegyet? Miért kell ezt is majd adunk a eldönti? Később. De adjunk szándegyet. Most szánd van. Most ez a prioritás. Majd a szigetnél kuncsorgunk szigetjegyekért, vagy veszünk kettőt, vagy... Odaadjuk. Most szándjegyek vannak. Most van? Nem figyeltem egy picit, hogy jött a monitor, hogy jött ide a sziget. Ne törődj, de nem jött ide a sziget. Nézd a monitor. Figyelj, hagyjad, most szándjegyek vannak. Van 2 darab szándjegyünk, drága hallgatók. 2 darab. 2 darab. Van 2 darab. Most ne a monitorra törődjél. Fogozzuk játékot. 2 darab szándjegy. A játék arról szól, hogy holnap e-mailben elkülditek nekünk, hogy mit tennél meg. Nem holnap. Mit tennél meg? Ma kell. Jó. Kimegyek már. Ember vagyok, hogy idegileg. Hát holnapig. Ma elküldöd nekünk, hogy te már mit tennél meg, vagyis meg is csinálod. Bingo! Nem, most még csak SMS-be elmérni. Most még csak elküldi SMS-be, hogy mit tervez megcsinálni, délután megcsinálja, na és ezt mondom. A videó. Na ezt igen. Mondom. És holnap reggel sorsolunk között. Pontosan így van. Tehát vagy akkor... azt mondjuk, hogy ez, vagy az. Tehát radio1@reggelishow.hu, ez biztos? Pontosan így van. Ebben biztosak vagyunk. Igen. De nem, reggelishow@radio1.hu, ugye? Igen. Ez így sokkal jobb. Igen, de ezt meg tudjátok nézni egyébként a Rádió1-nek a különböző elérhetőségei, különböző webes felületein, meg tudjátok nézni. Azt a nyomorult e-mail címet, amire elküldhető. Ez a fantasztikus videó. Oké. Na jó, kell valakinek az a jegy, vagy nem? Szánd. Majd szigetni szerint, ne. Most mindenki a szándra akar bemenni, Valahova be tudtok jutni a filmeknek valamit. Valamilyen e-mail címre, valamilyen videót, jó? Na, tehát a lényeg, hogy ma megcsináljátok, felveszitek a legnagyobb őrültséget, de vigyázzatok magatokra, nem kell hülyességet csinálni, tehát ez nem erről szól. Elkülditek a videót nekünk, reggelishow@radio1.hu, és valakit ma, és valakit holnap kiválasztunk. Aha. És elküldjük a hétvégén a és Sandra. Elmondja, hogy melyik nap menne a Sandra egy társával, igen. És azt mondja, hogy nekem a pénteki napi jegyet adjátok oda, akkor adunk neki 2 darab pénteki napi jegyet. Vagy szombat, itt, vagy vasárnap. Jó, vagy VIP-be bemegy? Bemegy. Jó, persze, rádió egy VIP-be. Ha lesz rádió egy VIP, de biztos bármi fog történni, ezt úgyse tudtátok követni. Küldjétek el a videót, jól jártok. Ha tetszik majd nekünk, akkor mehettek valahova. Leginkább a Sandra. Na, igen. De semmi őrültség. Nem kell hülyeséget tenni. Hülyeséget ne csináljatok, jó? Őrültség legyen, vicces legyen, de nem kell a testi épséget veszélyeztetni, nem kell vonatalátekni, de semmilyen baromságot ne csináljatok. Tehát vicces, most megmosolyogtató, helyes, aranyos videókat küldjetek, hogy ti ezt tennétek meg, mert be akartok jutni, ott akartok lenni, nem sikerült, vagy nincs rá pénzetek, hát azért nem olcsó, de megteszitek ezt azért, hogy Bali Jani Feri nektek ítélje a szándégyet. 2 ráadásul. Aztán fölhívunk a nyertetek. És megmondjátok, melyik nap akartok bemenni. Ennyi? Ilyen egyszerű ez a játék. Ez bárki el tudja mondani. Ezzel ment el ez a másfél perc. Ez ne butáskodj meg. Közlekedési híreink vannak, minden rendben van az utakon. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Vigyázzon mindenki magára. Nem? Vigyázzon mindenki magára. Jöhetnek a kis félperces videók, jó? reggelishow@radio1.hu, mi pedig jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Hát gyerekek, elindult az áradat, mindenki küldi a videókat, reggeli show kukac, radio1.hu, ugye mit tennétek meg, kettő darab szándjegyért, kiderült, hogy van két szándjegyünk, ennek mi baromira örülünk, majd van. A sziget előtt szigetjegyet osztunk, van, már ezt ne bonyolítsuk. F-jegy is lesz. Igen, van kettő darab, belépünk a Voltra, amit az F-otól lehet átvenni, hogy elmenjetek a számra. Ez a megoldás. Nem, van kettő darab szándjegyünk, és ugye nem mi mondjuk majd meg a kihívást, hanem nektek kell valamit megcsinálni, bevállalni, vicceset, megmosolyogtatót, szórakoztatót, semmi olyat, ami veszélyes, vagy semmi olyan, amiben ti megsérülhettek, és ezt a videót feltölteni nekünk, hogy elküldeni egy félperces kis videó formájában a reggeli show kukac radio1.hu e-mail címre. Nagyon jó SMS-ek jönnek, van, aki már alsógatyában akar jégkorongozni, elküldi a videót, ezt ő ma megcsinálja, van, aki egészen biztosra megy, hogy nyer, mert éppen egy tenyészbikát akar levenni szájjal. Ez talán picit erős, de biztos, hogy jól fogunk rajta szórakozni. Jó. Tehát lehet. Ez lehet úgy, hosszabb is. Úgy látom, hogy valaki nagyon szereti ezeket a szándégyeket. Van, aki éppen ma tűzoltó gyakorlaton van a Balaton mellett, és azt mondja, hogy ő fejest ugrik a Balatonba, imádkozom, hogy inkább az északi parton legyen, mert ott mélyebb a víz, reméljük a déli parton nem készült tényleg fejest ugrani. Tényleg csak óvatosan, de beindult az őrület, hát tudjuk, hogy Magyarország egyik, hanem a legnépszerűbb fesztiváljáról van szó, és sokan nem tudnak, nincs lehetőségük, vagy éppen tényleg nincs esetleg pénzük arra, hogy elmenjenek, mert hogy ilyenek is vannak sajnos. Nekik is akarunk segíteni, úgyhogy tessék megdolgoztatni az agyatokat, valami vicceset, kreatívat kitalálni, elküldeni a videókat, nézeket. Holnap elemezgetjük, ma délután már végignézzük, leválogatjuk, és holnap valakit hívunk. Fontos, hogy elérhetőséget is írjatok a videóba, jó? Tehát küldjetek telefonszámot, nem elég csak az e-mail és a videó, telefonszámot is küldjetek. Visszahívjuk a nyertest, ő pedig eldönti, hogy melyik nap menne a Sandra, vihet valakit magával, és ott a vendégünk. Igazából jöhet, mehet, koncerteket hallgathat, szerintem VIP-passzt is tudunk mellé adni. Nem, akkor felhívjuk a Flortomiék, náluk mindig vannak vippasszok. Van két vippasszom, itt az szól, vagy hogy szól a szöveg? Az valamilyen formában, hogy meg kell köszönni, vagy később, de az már a ti dolgotok. Jó, ezt mind intézzétek már. Kihívás között. Jó, és te legyetek bevállalósok mindenképpen. Tehát, hogyha kell esetleg tippakon, mit tudom, hogy kimehettek a Szusza Ferenc stadion elé, odaláncolhatjátok magatokat, és nyakatokban legyen egy tábla, hogy hajrá, Fradi. Bátor. Igen, például. Vagy próbáljátok megzavarni Simicska Lajost minyonvásárlás közben. Tudjuk, hogy a Lajost se krémesért küldik, de nem vett többet 12-nél, akkor már visszafele egyébként nagyon agresszív, teszem hozzá jogosan. Hát ott a melegbe olvadozik a sütemény. Hát egyrészt olvadozik a sütemény, kettő azt a riportert már szájba kellett volna verni. Teretteldesen idegesítő a végére. Pedig abban egy nagyon szórakoztató interjút is ki lehetett volna hozni. Nagyon jó volt. Mert volt egy pontja annak az interjúnak, nem biztos, hogy mindenki látta, hogy a Simicska Lajossal készített talán az EQ TV, nem tudom, valamelyik TV egy interjút. Lajost elkapták, hogy sétál Veszprémben, kis betűrt nadrágban, Hozentrogerrel, szokásos kis szettjében, és ő megy minyont venni. És van egy pontja annak az interjúnak, amikor a Lajos ezt elkezdi szeretni, és ha jó lett volna a riporter, akkor abból egy szenzációs beszélgetést lehet kihozni. Picit csak többet beszélek ugye... a minyonról, a csoki sütikről, meg hogy miért csak 12-t, annál többet miért. Igen, nem vért, csak meg voltak adva a különböző itinerek, amit ugye mantraként hajtogatni kell, hogy akkor most húde lejáratjuk a Lajost, és egy nagyon szomorú, agresszív, sérült anyag születik belőle a végére, teljesen jogos már a Lajos felháborodása, de egyébként van egy pont, ahol ő elmosolyodik, és ott abból lehetett volna egy jót csinálni. Pont az alatt a 3 perc alatt, amíg a házától elkísérik, hogy a Simicska Lajos a cukrászdáig ott megvárják, és visszakísérik. De amikor megvárják és visszakísérik, ott már Lajos érthetően ingerül. Ott már sok a riporter, ráadásul nem volt a helyzet magaslatán. Szerintem. Tehát abból egy jobb anyagot lehetett volna csinálni. Annyira hiányoznak ezek az ilyen típus ilyen összekacsintós, együtt röhögős videók, amikor tudja, ő is nagyon jött, hogy a riporter, és nem ezért küldték ide a riporter, de van egy fonál, amit fel lehetne venni, és ez egész szórakoztató lehet. De maga az anyag, hogy megy krémes. Magyarország egykori, vagy nem tudom, lehet, hogy mostani is legnagyobb oligarchája, aki sorbáltak a politikusok az irodája előtt, érted, és mindenki rettegve ment, vigyázba ment be az irodájába, annyira féltek tőle, megy 12 darab minyonér egy bevásárló. Nem, minyonér is valami jogisért. Ez a jogisért, de nem vehet többet 12. Igen, de vajon miért? Mert a felesége, hát például a felesége, persze, hogy 12-ig lehet, ugye, hát vigyázz a vonal, érthető, hát ne vigye túlzásba a cukorfogyasztás, nem vehet többet. Kevésbé gondolom, ez valószínű. Ráadásul az egész riportnak ez a rész engem sokkal jobban érdekelt, mint az összes többi. Az összes többit számtalan verzióban hallottuk már. Azt mantraként halljuk már 100 helyen, persze. Azt eleget hallottuk már, de azt, hogy milyen minyont, hányfélét, és egyébként mik a kedvencé, a citromosat szereti jobban, az epreset, vagy pedig a csokoládét, nekem ez így jó lett volna, így örültem volna neki, tetszett. Ezért kezdtem el nézni. Hát végül tudsz egy közös vonalat hozni Simicska Lajossal. Ugye? Minyon szeretet. Plusz a szandál és az okni. Na, viszont ugye akkor, tehát reggeli sokuk a szerdai.hu, jöhetnek a videók. Ez az egyik. Gyorsan egy rövid időjárás jelentése, Ferencem. Milyen... Sőt, egyre jobb idő lesz a hétvége felé. Csütörtökön lesz egy pici visszaesés, és megint, de már 28-34 fok pénteken a Sundon. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Nagy jó esemes, akinek hajlandó vagyok megállítani Brüsszelt a szándékért. Gyerekek, öltözőbe valaki Brüsszelnek, tegyétek el egy Brüsszel táblát, verekedjetek össze vele, birkozzátok le, és mondjátok azt, hogy megállított a Brüsszelt. Tehát beteg videókat várunk, tényleg nyugodtan lehet. Nem az ilyen típusú videókat várjuk, hogy akkor most megiszom fél liter vodkát húzóra. Tehát ettől egy kicsit szakadjunk el az ilyen golyabálós, nem tudom, műszaki egyetemes történetektől, tényleg, hogy most kárteztek magatokba, de a megállító Brüsszel valakire rátok egy Brüsszel logós pólót, iszonyat bunyó után pedig leküzditek és megállítjátok Brüsszelt. Ez szellemes. Tehát ilyen videókat várunk. Nyilván nem kell közéleti tartalommal ellátni, ha valami jó dolog jut eszetekbe, nem kapcsolódik szellemes. A közélethez, az sem. Az sem baj. Csak legyen szellemes, legyen vicces, röhögjünk rajta egy jót. Óvatos kérdés azért van, hogy a nyertes föl lesz töltve a Facebookra. Hogy azért mi fáralom. Ja, hát figyelj, szerintem a nyertes videót meg kell mutatni. Hát a nyertes videót megmutatjuk, persze. A nyertes videót mindenképpen feltöltjük. Na, viszont most van egy... interjúnk, és nem árulunk zsákba macskát, elmondjuk, hogy mi ezt 6 órakor rögzítettük, csak azért, mert időeltolódás van. Ugye Soma mamáról van szó, akiről mi tegnap beszéltünk, és hát szenzációs dolgot mondott el Kadarkai Endre. Műsorában, mi már tegnap kiemeltük, egyébként nagyon szeretjük, baromi vallásos, mély meggyőződéssel megáldott nőszeméről van szó, a spirituális útján ő halad előre, és hát nyilván vannak tapasztalása is. És ő ezt az Endrén elmondta, hogy valamikor neki sok-sok évvel ezelőtt, ugye orális szex közben megjelent Szűz Mária. Hát ezt most a bulvár ugye felkapta, mert talán most ment le az interjú, és mi is tegnap ugye megpróbáltuk elképzelni, hogy ez vajon hogy történt, mi történhetett, leselkedett-e Szűz Mária, mondott-e olyat, hogy hagyd csak gyermekem fejezben nyugodtan, majd utána így beszélünk. Okozott-e károkat Soma térdén a padlószőnyeg? Rengeteg kérdésünk volt, de Somát nem tudtuk elérni, viszont Somának elküldték a hanganyagot, hogy mi erről beszéltünk tegnap ugye itt a reggeli showban. Soma meghallgatta, nagyon tetszett neki, és mondta, hogy hívjuk nyugodtan, ma fennmarad a kedvünkért. 6-kor készítettük a riportot, ott olyan éjjel, éjfél, negyed egy lehet, mert éppen Mexikóban van, de mondta, hogy hívjuk reggel, és mindenre választad magára a jelenése is, hogy orális szex közben hogy jelent meg neki Szűz Mária, le tudta-e vele folytatni a beszélgetést közben egyszerek több tevékenységre is tudott-e figyelni, és Soma nagyon készségesen egyébként válaszolt nekünk minden kérdésünkre. Igen, mert az ő életében több fontos dolog is történik, és van, amikor ezek egy párhuzamosan egymással tudnak egy picit így találkozni, és hát ez is egy ilyen pillanat volt. Igen, úgyhogy hívtuk reggel Somát, és most megmutatjuk a beszélgetést, folytatva a tegnapi történetet, ugye, hogy mi történt, amikor orális szex közben megjelent neki Szűz Mária. Soma, jó reggel! Hello, Balázs, ciao. Na, jó reggel, szervus. Hello, szia, itt a Jani meg a Feri. Hallgattam ám, elküldték nekem e-mailben a tegnapi adást. Na. Hallgattam, fiúk. És? Hallgattam, nagyon aranyosak, nagyon kedvesek voltatok, és meghatott, hogy ennyire érdekelnek az apró részletek, mint például a padlószőnyeg kidörzsölte a térdemet. Próbáltuk egyrésztől spirituálisan megközelíteni. Ez a tizanya vélemény erről a helyzetről, hogy én értettem. De azért ez egy érdekes kérdés, nem? Ott áll a szűz. Ezt próbáltuk elképzelni egy csomó aspektusból. Gyakorlatilag emberek vagyunk, hát nyilván nekünk is volt már tapasztalatunk az ügyben. Teljesen lejött, és bevallom őszintén, hogy a mai nap a Porto Escondidóban vagyok, a Pacifik óceán havjai között el is gondolkodtam, visszaemlékeztem a 17 évvel ezelőtti részletekre, mert tulajdonképpen én ezt már 2012-ben a Tiszta Szex könyvemben megírtam, és őszintén én nem is emlékeztem rá, amikor a Kadarkai Endre rákérdezett, hogy én ezt beleírtam, mert hogy egy flóban írtam, tehát ilyen áramlásban, sunkban a könyvet, és én mondom, na jó, hát akkor ezt megírtam, hát akkor rákérdezett válaszolok. Na, mert elszoktál már a felkészült riporterektől, a Kadarkai meg azt. Igen, ez lehet. Átolvasni. Le a kalappal, így van, így is kell ezt csinálni. Akkor voltam először Mexikóban, most harmadjára, és én, amikor legelőször voltam, én nem kevesebb dolgot kaptam, mint hitet. Az a barátnőm, akinél most vagyok, az Zulejka, elvitt Láviába, ott van az eredeti Guadalupe kép, és hát én ott olyan transzba estem, egy 5 órás transzba. Tehát én még ilyet nem éreztem soha, és hozzáfűzöm, hogy soha nem volt ilyen közeli szűzanya kapcsolatom, sőt, mindig inkább úgy voltam vele, hogy nekem a vallás az úgy ambivalens. Na, a lényeg az, hogy hazaértem, az én drága örök szerelmem, egyetlen férjem, Gyurikán várt, és olyan extázis, hát több hetes nem találkozás után, hogy egyszer csak szerelmeskedésünk már a sajtó által vulgáris szavakkal jelzett pillanatában, mert én így nem írtam le, és nem is mondtam ki. A lényeg az, hogy valóban megjelent fénylő pompájában a szűzanya, teljes meglepetésemre és döbbenetemre, és zavarba is jöttem, hogy pont ilyen helyzetben kell, hogy találkozunk. De legalább kacsintott, és mondta, hogy tudom, igen, tudom, megvárom, vagy. Te pedig elnézést kérdél, és megtörölted a szád. Te folytasd csak, gyermekem, folytasd, utána beszélünk. Nagyon nehéz szavakkal kifejezni, mert hogy rengeteg érzés jött föl, tehát hogy ez nem csak az, hogy beszélt, hanem valami olyan feltétel nélküli szeretet áradás, ami tehát az élet egyik luxusa, amikor ezt, egyébként vannak ilyen nagyon nagy tudású bölcs emberek is, akikből árad egy ilyen tényleg feltétel nélküli szeretet, és azonnal éreztem, hogy béna és kistílő a kérdés, és hogy lapozzunk, nem téma, és akkor azonnal rátértünk a lényegre, ugye, hogy ha már itt van, akkor volt a fiamnak egy ilyen hosszabb éjszakai fölkelős, szorongásos, sőt, halálfélelmes periódusa. Ez nagyon bántott nyilván anyaként, hogy minden este jön a gyerekembe sírva, és hát mivel akkor ezt foglalkoztatott így legjobban, ezt így elkezdtem neki mondani. Tehát mivel a szám ugye le volt foglalva. Hát nyilván. Nyilván belül. A nők ezért szenzációsak, mert tudnak több helyre koncentrálni. Tudok beszélni is. És a életed szerelme nem nehezményezte, hogy egy picit kizökkentél a ritmusból, és nem adott hangot az értetlenségére? Egyáltalán kizökkentem ki a ritmusból. Egyrészt ahhoz már én rutin. Profi vagy, világos. Hol jelenés kizökkentse. Igen, hát ahhoz több kell azért, hogy az ember ilyenből kizökkenjen a ritmusból, persze. És hát meddig tartott? Olyan mai hullám, amit itt kaptam a Pacifik óceántól, azt a gyerekek. Úgy tarkon vágott, mert hogy én ám őrületes, tehát én beleszerelmesedtem a tengerbe, és olyan, tehát már rájöttem, hogy kell az óriás tarai hullámok alá úszni, és a bentebb úszó, akkor már nem ez az óriás hullám van, hanem ilyen ringatós. Na, de vissza a témába, hogy ott is beringatódtam a helyzetbe, és tulajdonképpen nem is a válasz volt a lényeg, hanem az a nem tudom kifejezni, érzésekben információ hullám, aminek az volt a lényege, hogy jó para, ez az élet teljesen rendben való része, és minden oké, és ez belefér az életbe, és ki fog jönni belőle a gyereked, és ennyi bizalmat kell adni az életnek. És ez a jelenés, ez azóta is jön, többször előjön, vagy volt mindig már, meg kell idézni? Volt már ugyanígy gyontatás közben? Jaj, atyám, mikor mehetek magához penitenciára, hogy játszak esetleg egy kicsit a szavakkal, de mivel ez reggeli műsor, nem cserélem ki a penitencia magánhangzóit. Jó, és köszönjük, hogy profi vagy. Szóval volt azóta jelenés? Képzeld, hogy jelenés nem volt, hanem Rovinyban tavaly a Szent Eufrémia templomában a szűzanya szobor előtt volt egy olyan 3-4 órás transzom. Tehát konkrétan megláttam a szobrot, és És olyan energia, hát te is pránonad is, hogy én 6-os szinten vagyok, tehát beavatásokon azért érzek komoly energiákat lejönni. Tehát azt lehet érezni, amikor egyszerűen dől az energia, és tulajdonképpen szinte percek múlva módosult tudatállapotban vagy, és azt érzed, hogy ebből nem akarsz kijönni, mert ez valami olyan gyönyörű béke, és na és ott volt, ott kaptam egy üzenetet, de az nem reggeli telefon téma, és egyáltalán nem szexuális jellegű, úgyhogy azt unnátok, fiúk. Hanem én most már megyek, 2 óra múlva találkozunk a kifőzdében. és a férjed volt az, aki üzen. Hát drágám, én most még egy jó idő, míg hazaérek, mert innen megyek még Mexikóvárosba. Természetesen egy egész napot a Guadalupe szentélyben tölteni, ott La Villában a legnagyobb templomban van az eredeti Guadalupe kép, ami egyébként egy elképesztő legenda. A torinói lepel az kispálya szinte ehhez képest. De ebben most nem megyek bele, minden esetre szerintem én vagyok Magyarországon a legnagyobb ilyen Guadalupe gyűjtő. És most itt vagyok drága anyám hazájában, úgyhogy szép felvegyem a sok energit. Innen Mexikóváros, majd jövő hétfőn. Ott csak 3 napot leszek, és onnan meg New Yorkba. Ó, hát ez egy nagyon korrekt kis nyári kirándulás. Jól van, Soma, tudjuk, hogy ott nálad nagyon korán van most, illetve pontosabban te most készülsz lefeküdni, úgyhogy pihenjél, és hát irigykedve hallgatjuk. És reggel meg megyek a hegyekbe. De jó neked. Valami elvonulás, vagy ez most csak egy ilyen kis kirándulás még a hegyekben? Kirándulás. Azt mondta a barátnőm, hogy ott vannak a világ legmagasabb fái. Hogy elképesztő magas, óriás fák vannak, hogy, mert itt ez most trópus, és egy pár óra, tehát van egy buszátszállás, amit tudom, utazok egy 4-5 órát, ilyen igazi mexikói buszokon, helyi lakosok között, bele a lecsóba egyedül, és azt meg akarom nézni. De milyen jó, hogy a barátnőd így guide-ol, tehát hogy ismer, nem ilyen szervezet tud, hanem valaki van, aki ott lakik, visz téged, ismeri, tudja, vagy nem volt visz, már. Nem visz, csak elirányít. Csak elirányít, aha, és akkor egyedül. Hova kell mennem. Egyedül járod. Soma, köszönjük, puszilunk, vigyázz magadra. Jó van, fiúk, örülök, hogy széngyúlt a szívetekben és a racionális balagyféltekétekben. Egyébként nincs padlószőnyegünk. Jó, hát nagy összetek, köszönjük a beszélgetést. Sem mondhattam linoleumot. És ígérjük, hogy mi is keresni fogjuk a találkozást. Nagyon-nagyon élvezetes, örömteli reggelt. Puszi, Soma, ciao. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello, drága rádió, egy hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val, és már is folytatjuk. Hát sűrű a reggel, ugye 7 óra után felhívtuk Bács Noriszt, a határúri hőst, aztán elindítottuk ugye a szándjegyekért a játékot, mit tennél meg, 2 darab szándjegyért, reggeli show@radio1.hu, ez az e-mail címünk, ide kell helyes, aranyos, jópofa, vicces videókat feltölteni, legyetek kreatívak, legyetek ügyesek. Volt egy megszólalás, amit nem értettetek, viszont nagyon jól szórakoztatok rajta, na az volt. Igen, ott hallgassátok vissza. Majd, ha feltöltjük 10 óra után az anyagainkat, és tudjátok, hogy mit kell tenni, ugye van 2 darab szándjegyünk, eldöntetitek, illetve pontosan a nyertes eldönteti, ugye, hogy melyik nap szeretne menni, adunk hozzá még egy jegyet, tehát 2 jegyről van szó. Nektek pedig helyes, aranyos, vicces, jópofa kreatív videókat kell elküldeni nekünk a reggelisok@radio1.hu e-mail címre, ahol ti bevállaltok, megteszek valamit azért, hogy meglegyen ez a 2 hirtelen jött szándjegy, ami most így ránk szakadt, és mi ezt nem tartjuk meg magunknak, hanem nektek szeretnénk odaadni. Úgyhogy hajrá, küldözgessétek a videókat, ma már egyébként nézegetjük őket délután, és holnap szerintem vissza is hívjuk a nyertest, illetve megmutatjuk a győztes videót a Facebookon, csak mondom ezért, hogy mindenki olyat készítsen, ami aztán felvállalható, ha nyer. Jó? Tehát, hogy... Igen, tehát odaadó kamaszlányok kiméljenek. Mert hogy hallani ilyet is a szánt kapcsán. Ugye? Döbbenetes. Hát az szörnyű, hogy miket beszélnek az emberek össze-vissza. Hát ha legende, ha nem, ha igaz, akkor az borzasztó, hogy a szándra egyébként be nem jutó kamaszlányok mit tesznek meg azért, hogy mégiscsak bejutassanak a szándra. Jaj. És vannak, akiknek van a pénztárcájukban, ezért némi kesőny. Vagy jegy. Vagy plusz jegy. Tehát az dermesztő. Ha ezekről is van videótok, azt is küldhetitek. Ne. Ja, ne. Mondom azért biztos, hogy Jolly Sandro featuring Marcos favorito című videoklipét nem küldhetitek el, mert a sajnos még az akció előtt történt, nagyon vicces egyébként, de azzal be is jutnátok, mert annál komolyan mondom, viccesebb. Ez ki a favorito, Jolly Sandro. Ja, amit tegnap néztünk. Horvátország kis kikötő. A lebarterezett horvát kikötőben, igen, kis halászhajó között. Marcos. Igen. Na, Viszont most, ugye mi már hétfőn foglalkoztunk a Green Travel-es történettel, vagy Green Holiday-jel, akik ma már, ahogy látom olvasva a legfrissebbeket, ügyesen rákenték egyébként a török partnerre ezt az egészet, hogy gyerekek alszanak szállodahallokban, utcán éjszakáznak, kirakják őket a szállodából százaknak, ezreknek mentőnk, de úgy a nyaralással, hogy fogalmuk nincs, hogy jutnak haza, fogalmuk nincs, hogy mi történik, szállodáról szállodára mennek, mindez saját zsebből fizetve, ugye, mert a biztosító utólag fizet 40-50 eurókat összerakva, hogy ne tegyék ki őket, amíg a visszafelé tartó gép el nem indul. És mi tegnap ígértük, hogy ma is foglalkozunk vele, mindjárt hívunk valakit, aki kint van Antáliában, csak hogy gyorsan, röviden elmondja nekünk a legfrissebbeket. Sajnos nem tudunk segíteni, bár csak tudnánk, de hát nem egy Magyarországon történő dologról van szó, egyszerűen csak érdeklődünk, kíváncsiak vagyunk. Tulajdonképpen a lelket akarjuk bennük tartani, hogy mi foglalkozunk velük, reméljük, hogy ezt hallják sokan, és megy majd a külügytől egy gép, hazahozzák őket. Olvastam nyilatkozatokat, zajlik az ügy, de nagy a káosz. Tegnap például egy család valamilyen portálon olvastam, hogy egyszer éjszaka azt mondták nekik, hogy vége. És 11 rakó két gyerekkel ott voltak a kirakott szállodából, ők valószínűleg az utcán éjszakáztak, és ma reggel újra szállodát keresnek. Tehát borzasztó, borzasztó a történet. És ugye nem csak arról 180 emberről van szó, akik vasárnap mentek ki, hanem most én tegnap láttam egy interjút a konzulátus egyik emberével, és ő azt mondta, hogy ezen felül 180 felül még olyan 300-360 emberről is szó van, akiknek a visszautazását szintén meg kell oldani. A biztosító ezt meg fogja oldani, csak hát nyilván ehhez idő kell. Hát biztosító meg a biztosító utólag fizet, tehát neked bármi károd de van. De most a visszautazás, tehát a biztosító. Ja, hazaitás, jól indítanak a gépet, és valami. Az majd azoknak fog szólni, akik már befizettek utat, de még nem mentek ki. Igen. És az a nagy kérdés, hogy ők visszakapják-e valószínűleg. Na mindjárt megkérdezzük, mi a helyzet Antáliában. Itt van velünk Zsuzsa. Hello Zsuzsa, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Valóban itt vagyok Antáliában. Nagyrészt végighallgattam, amit mondtatok, ez mindig az, igen, csak ugye az a gáz, nagyon köszönjük az együttérzést, hogy mi itt vagyunk kint, és ezt megtapasztaljuk. Igen, valóban úgy van, hogyha nem fizetsz, akkor kitesznek a szállodából. Na várjátok, csak hogy gyorsan mondatban... tisztállásuk, csak hogy mikor indultatok, tehát mióta vagytok kint? Mi szombaton indultunk, és tehát ahogy a Jani mondta, nem csak a 180 emberről van szó, akit vasárnap nem vártak már kint a repülőtéren, mi szombaton érkeztünk meg este, furcsaságokkal találkoztunk, a Green Travel-el már többször utaztunk, vártak bennünket ugye a repülőtéren, szombaton este 6 órakor még, de a társaság 80%-ával azt közölték, hogy túlfoglalások miatt nem tudnak azokba a szállodákba menni, ahova kifizették a pénzüket. Mi nekünk sikerült ugyanabba a szállodába menni, hál' Istennek, ahova befizettük. Másfél-két órát kellett várni még az utasításokra. Családként vagytok? Családdal? Igen, család vagyunk. Nem gyerekekkel, tehát férjemmel vagyok kettesben. Most adok hálát a jó Istennek, hogy a gyerekemet otthon hagytam, mert ő neki azért ezt... Ajaj. 16 éves. Itt vagyok. Na, eltűntél, itt vagy, tehát hogy nem hoztad a gyerekedet, hogy nem vicset a gyereket. Igen, mert 14-16 éves, vagy beszéltünk olyan családdal, aki 14 éves gyerekkel van, és azt mondta, hogy nem mert másik szobába aludni, mert a bizonytalanság miatt, mert nem tudták, hogy mikor fogják rányitni az ajtót. Mindegy, kettő mondatban röviden, szombaton este érkeztünk ki, vasárnapunk az eltelt, vasárnap este... Ahogy picit állja a rébb. A rébb egy picit, Zsuzsa. Hát, ha csak ilyen. Pedig milyen jól beszél. Jó. Megpróbáljuk újra felhívni. Jó. Itt vagy, Zsuzsa? Jó, gyorsan felhívjuk. Halló, itt nem mozdulok. Na, most egy picit álljunk. Most jó. Oké, tehát, hogy vasárnap. Okay. Vasárnap? Vasárnap a tudomásunkra jutott, hogy a Green Travel csődbe ment, azonnal lementünk a portára, és közölték velünk, hogy hétfőn 10 óráig el kell hagynunk a szállodát. Mutogattuk a papírt, hogy nekünk ki van fizetve jövő hét szombatig a szállodánk, miért kell elhagyni, kifizettünk mindent. Azt mondták, hogy hétfőn 10 óráig van időnk, föltették a két kezüket, nincsen kifizetve a szállodánk, hétfőn 10 órakor ki kell csekkolni. Felhívtam azonnal a testvéremet, hogy konzulátusi vagy valamilyen telefonszámot azonnal szerezzenek nekünk. Megkereszték a konzulátusnak a telefonszámát, fel is vették azonnal a telefont vasárnap este, ők is sajnálkoztak, hogy igen, ez van. Hétfőn többet fognak tudni mondani. Hétfő reggelre becsúsztattak egy cetlit a szobánkba, hogy 10 órára menjünk le a halba, hétfőn 10 órára, mert a Green Travel munkatársa, illetve a szállodának a menedzsere ott lesz. Nem volt ott a Green Travel-től senki, 10:30-kor a szálloda menedzsere közölte velünk, hogy elvileg délig el kell hagynunk a szállodát, de maradhatunk, hogyha akarunk, 140 euróért. Per éjszaka. Tehát fizessetek 140 eurót. 140 euró per éjszaka. Per most éjszaka. Azonnal. leültem a halba, vagy leültünk a halba. Kifizethetitek magatoknak. Erről van szó, éjszakánként, pontosan, elkezdődött a telefonálás. A legelső, akit elértünk, ugye az a konzulátus volt, azt mondták, hogy igen, itt van 4 kollégájuk len, dolgozik rajta. De nem 180 emberről volt szó, hanem ahogy mondtátok, 1000 emberről volt szó, mert érkeztek szerdán, érkeztek csütörtökön, érkeztünk szombaton, mindegy, nem is ez a lényeg. Alig vártam, hogy elteljen az idő, felhívtam a Gruber Travelt, ahol mi befizettük ezt az összeget, hogy valamit segítsenek, vagy valamit intézzenek, vagy ha ők partnerei a Green Travelnek, partnerei a szállodának, valamit intézkedjenek. Annyi volt az egész, hogy kitartás. Meghallgatták a panaszunkat, és azt mondták, hogy kitartás. Együttérző. Atya úristen. És kitartás, tehát felvettük a telefon, a többi magyar, akivel ott ültünk az asztalnál, felvették, azt mondták, hogy kitartást kívánnak. Tudtam, hogy az unikás vagy ilyen fővonalakon, az Egonnál kötöttük az utasbiztosítást, ezeken a központi vonalakon nem jutunk előbbre, mert minden foglalt, ide kapcsolj, oda kapcsolj, amoda kapcsolj. Azonnal felvettem az unikás ismerősömmel a kapcsolatot. Azt mondta, hogy utána jár. Magyar idő szerint tegnap reggel 10 órakor azt mondták, hogy igen, rengeteg a bejelentés, vissza fognak hívni az Unikától. Igen, mert elhagyják a számok a médiát, 500 millió forintig van a biztosítása a Green Travelnek, de magyar idő szerint reggel 10 órakor már 1,5 milliárdos volt a kárigény. Atya is, most hol vagytok? Vagy akkor most végül is befizettetek? Mi Antáliában vagyunk, igen, mert kifizettük egy éjszakára, úgyhogy most 11 óráig el kell hagynunk a szállodát. Hál' Istennek vannak török ismerőseink, tehát magánemberekként a törökök nagyon segítőkészek. Felvettük azonnal a török ismerősünkkel a kapcsolatot, és azt mondták, hogy ne aggódjunk, de mi egy vagyunk az 1000 közül. Ők meg fogják nekünk oldani. Másik szállodába, vagy ha nem 140 euró, nem találtok olcsóbb szállodát, és átmentek valóba, ahol kihúzzátok, amíg nem jön vissza a gép. Hát viszont még mindig nem tudod, hogy mivel fogsz hazajönni. Ugye ezt tudjátok? Erről van szó. Na most ezt még akkor gyorsan elmondom. Tehát ugye az, hogy a hivatalok hogy jelentkeztek, meg mint jelentkeztek. Az Unika volt az első, aki visszatelefonált délután, és közölte velünk 100%-ra, megkérdeztem, hogy ez mennyire publikus. Azt mondták, hogy a honlapjukon is fenn van. Az első gép szerdán fog indulni. Szerdán. Mondták ezt hétfőn délután. Mondom, és addig meg kell oldani, de ahogy mondtátok, a biztosító utólag fizet. Itt nagyon sok ember van pénzék, mit csinálnak szerdáig? Tudtok róluk valamit, hogy kint aludtak, hallottam, olvastam egy családról, akiket este egyszerűen vagy délelőtt kiraktak, és mondták, hogy nincs nálunk pénz, két gyerekkel, este 11 órakor volt, hogy ott valamelyik szálloda előtt ott várnak és állnak kint a szálloda előtt. Erről speciál nem tudok, de tudok olyan családokról, vagy tudok olyan családról, hogy mint például mi is bent vagyunk egy kétágyas szobába, és a gyerekeket bevitték éjszakára aludni. Hogy a gyerekek ne a halba, meg ne a szálloda előtt aludjanak. Igen, erről tudok, erről a magyar családról, erről nem tudok, akiket kitettek éjszaka, de 100%-ban előfordulhat, mert mondom, nekünk is azt mondták, ja, délután, amikor le kellett mennünk ismét a portára bejelentkezni, előtte szerettünk volna följönni a szobánkba, a szobánk a kártyája már le volt tiltva. Nem tudtunk bejönni a szobába. Ittben volt az útlevelünktől elkezdve az összes iratunkig minden, és akkor újjá kellett életetni a kártyánkat, hogy be tudjunk jönni. Úgyhogy konkrétan most még valamit szeretnék elmondani, tehát azt mondtam, hogy ugye az első az Unika volt, aki visszahívott. Az Unika volt, aki jelentkezett. Az Unika volt, aki azt mondta, hogy 100%, hogy szerdán indítják az első gépet. A második volt este 6 óra. Vágni, de már azóta van frissítés a biztosítónak az oldalán, és július 4-én, tehát ma indítják az első járatot. Július 4, igen. Már indul egy gép, és a biztosítónak a munkatársai fel fognak hívni mindenkit külön-külön, és elmondják nekik a részleteket ezzel kapcsolatban. Na, ez jó hír. Felmenni a honlapjukra. Ez jó hír mindenképpen. Na most ezúttal még van egy frissebb hírem, illetve egy jobb hírem. Ugye szörnyű így beszélni erről, mint hogyha katasztrófa történt volna, mert először a gyerekeseket, kisgyerekeseket fogják hazahozni, ezzel semmi probléma nincs is. Utána felhívtak ugye a konzulátustól, a konzulátus már azt mondta, hogy minden segítséget ugye az Unika fog megadni. A Rádió 1-nek a Facebookos oldalán én tegnap írtam egy bejegyzést, mert valaki azt írta, hogy a Green Travelnek, tehát nem kell a pánikot kelteni, a Green Travelnek a munkatársai az, akik mindenkinek segítenek. Igen, ezt elmondtad, ez igen, ezt elmondtad, bocsánat, csak tudom, hogy érintett vagy, meg zaklatott vagy, és sokszor elmondtad, igen, hogy nincsenek a helyszínen, és hogy, hogy tulajdonképpen nincsenek ott. Jó, de akkor tulajdonképpen a lényeg, hogy ti akkor megoldottátok, hogy megtudtátok saját pénzből, valahogy egy olcsóbb szállású segítséggel, és akkor most kihúzzátok, amíg nem jön a Igen. Zsuzsa, azt mondtad, hogy amikor kimentetek, akkor megkaptátok a szállodai szobát, ugye? Hogy az nem volt kifizetve, mert azt mondták két nap után neked, amikor kitettek, hogy nincs kifizetve, akkor hogy engedtek be? Értitek, hogy mi a... Nem tudom. Vagy két napot kifizettek ki. Vagy a török partner, vagy ő két napot kifizettek, és tudták, hogy ugye azt nem tudják megcsinálni, egyet se, egy-kettőt kifizettek, és mondták, hogy elengedték? Csókolom ők ezt az egészet elengedték. Csak tudjátok, mi a furcsa? Az a furcsa, hogy ők már vasárnap este ezt tudták. Mi nem tudtunk erről semmit, és ők vasárnap este tudták. Tehát vasárnap este, amikor oda mentünk a recepcióhoz, hogy mi van, vagy miről van szó, ők konkrétan közölték, hogy hétfőn el kell hagynunk a szállodát, mert hát hétfőn már nincsen szállásunk. Én nem akarom a szállodát bántani, persze, nagyon már szükség van ilyenkor empátiára, meg ők is mindent megtesznek. Nekik van egy foglalásuk, eddig lett kifizetve, másnap oda jönnek, más vendégek, ki kell adni a szobát, aki fizet, azért a szoba. Ez egy baromi hülye helyzet, de hát ha ők mondjuk túl foglalták, vagy neki pont annyi szobájuk van, akkor nem is nagyon tud a szálloda mit csinálni, mert jön a következő vendég, hát erről legkevésbé ők tehetnek, nyilván némi empátiával, együttérzéssel próbálnak azért ők is segíteni, de sajnos ilyenkor a szálloda a legkevésbé hibáztatható, mert egyszerűen ők annyi szobát adnak, amennyi ki van fizetve, hát ezt a pénzt ezt lenyúlták, elköltötték, elsikasztották, szóval itt a nagyobb baj az utazási irodával van, és a török partnerrel, akire most a Green Holiday ezt nagy erőkkel próbálja rákenni, de hát borzasztó ez az egész. Na most ezt olvastuk mi is, megnéztünk mi is, de ugye a legkönnyebb a másikra mutogatni. Amit én még nagyon-nagyon hiányosságnak, és be is fejezem ezt az egész dolgot, amit nagyon-nagyon hiányosságnak tartok, az ezek az utazás közvetítők, ahol mi a pénzünket befizetjük, és ők felteszik a kezüket, hogy ők átutalták, és ők nem tehetnek semmit. Hogyha segíteni szeretnének, akkor legalább annyiba segítsenek, hogy felveszik a szállodákkal a kapcsolatot, és az embereket gyerekektől elkezdve nem teszik ki az utcára. Hát ez az egész nem addig tart, csak még az ember a pénzt befizeti. Hát hogy nem? Persze, borzasztó az egész, meg hogy eltűnik ott mindenki hirtelen, köddé válik. Hát ez egy szörnyű. Még egyetlen egy mondat, tényleg is befejeztem. Nem olyan helyen vagyunk, tudjátok, hogy beülünk az autóba, és szólunk egy családnak vagy egy ismerősnek, hogy jöjjön ki. Meg most jelen pillanatban az ember Törökországban nem is szívesen megy ki a szállodából. Tehát azért jó a hely, meg szép, meg gyönyörű, de nem szívesen kóvályog ott Antáliába egy taxissal, hogy két gyerekkel, hogy akkor haló, hol lakjak. Kitartás, reméljük, hogy hazajutok. Mi azért beszéltünk veled, meg azért foglalkoztunk ezzel tegnap is, mert együtt érzünk, és tudjuk, nagyon sok mindent nem tudunk tenni, de hát adunk ennek a dolognak még nagyobb nyilvánosságot. Hát ha ez kicsit felgyorsítja az eseményeket, és a külügy is, a külképviselet is, minél előbb küldi a gépet, értetek, és hazajöttök. Sajnáljuk, hát ez borzasztó. Ráadásul az ember nyaralása, amire készül, amire spórol, amire gyűjt, hát erről tegnap is beszéltünk, hogy ez szörnyű történet. Kitartás nektek, reméljük, hogy köszönjük. Hazajut mindenki. Már jó? Most, hogy mi is ezt mondjuk, hogy kitartást tudod tőletek elfogadjuk, de az utazási irodától, ahol befizettük a pénzt, ott nem. Nem, hát borzasztóan olvasom a gyerekekkel, meg szülőkkel, mi történik, hogy a két éves gyereknek hogy magyarázod meg, hogy este 10-kor kinnálsz a szálloda előtt egy pohár vízzel a kezedbe, hogy nem tudod, hogy hova menjél, hát ez dermesztő. Kitartás, Balázs, reméljük, egy 14 éves gyereknek se tudod megmagyarázni. Tudom, persze, ennyi. persze, de az nyilván már egy fokkal talán könnyebb, hogy ne, nyilván nem, hát tönkrement a család nyaralása. Zsuzsa, reméljük, minél előbb itt van, puszi nektek, kitartás, köszönjük szépen, ciao, hello. Hogy ez mindig megtörténhet, szóval ez, hogy 15 évvel ezelőtt 6 Yorgos Travel tölt be, meg mi is ott álltunk Korfun, és vártuk a buszt, ami nem jött két napig, és viaskodtunk egy bajszos görög házinénivel, hogy fogadjon vissza a szállodába, az oké, de hát még akkor indult ez az egész külföldözés. Vagy 20 évvel ezelőtt, azt se tudtuk, mi van. 93-94-ben bedőlt az utazás, de legalább kihozott, majd valahogy hazajutunk, de az 2017-ben, hogy ezt még mindig megcsinálhatják, nem? Szóval ez egyszerűen elképesztő. Hát most kimész, akkor az első kérdés, az a szállodában ki van fizetve minden egy hétre. Vagy érted? Igen, hát jó legalább, a szobám? Jó, én vagyok. Igen. De biztos. Ja, gyerekeket a szakmában mondom, nekem ezt már mondták 3 hónapja. Ja, hát csak amikor én már a török utat foglaltam, hogy ne grinnel ne nagyon, mert ott már komoly bajok jó, vannak. Csak akkor egy szervezet ilyenkor nincs, aki azt mondja, hogy gyerekek, akkor most leállítom a Green Travelt, mert látom, hogy baj van. Igen. Na jó van, hát reméljük mindenki hazajut. 2 perc van pontosan, 9 óra, jövünk nem sokára hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Öveket becsatolni a Rádió 1 Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 12 perc. A gyerekek, az egyik kollégánk hozott dinnyét, és egészen Ákos. Jó, pedig így júliusban még azért ez korai, Ákos, mert akkor köszi. Még Ákos, köszi, drága vagy, igen. Akkor még ilyen görög-görög dinnye van, tehát nem magyar görög dinnye, hanem görög-görög dinnye, de egészen jó. Tetszei dinnye. Ó, hát a híres tetszei. A híres tetszei. Így van, az álomkor. Így van. Mint a tetszei légy, igen. Hát tényleg finom, én akkor még nem szoktam jó dinnyét tenni, de ez a nyár első jó dinnye. A tetszei dinnye az annyira híres, hogy nekem az egész gyerekkorom nyáron erről szólt, az apám mindig jött, és mondta, hogy már pedig dinnye csak tetszéről. Aztán én azért itt van terheltség bőven. Hát mindenkinél van. Soha nem is tekadtam. Igen, te se csináltál ebből titkot soha. Más, ahogy mi se. Más dinnyét nem eszünk, csak tetszei dinnyét, mert hogy az a legjobb. Baleset történt Csepelen a Szent László úton, a Csille utcánál fennakadása lehet számítani. Vigyázzon mindenki. Egyébként azt látjuk, hogy jó a forgalom, jól lehet haladni, rendben van minden. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Titi, anyát, tovasd! Szájba vedlek, paraszt! Húzzám, anyát! Csak egy-két hozzászólás még, hogy milyen hülye az, aki egyébként pénz nélkül indul el, meg... Jaj, tehát jönnek az okosabbnál okosabb tipikus, tahó, ostoba magyar hozzászólások. Bocsánat, ezt mondom, de tényleg így van. Tehát Törökországban egy az ember azért nem visz sok pénzt, mert all inclusive. Az azt jelenti, hogy mindened megvan szervezve. Kettő lehet, hogy viszel 50-100-200 eurót, ami azért gondoljunk bele 30-60 ezer forint. Tehát azért olyan nagyon sok költőpénzt a magyarok nem visznek magukkal, itt nem 1000 eurókról van szó, amit te még egy török all inclusive mellé elviszel magaddal. Tehát azért ostobák ezek az SMS-ek, számunk kérni rajtuk, hogy miért nincs pénz, tehát őket hibáztatni, hát miért vigyen, nem akar kimenni a szállodából, mindenem megvan. Van ott 50-100 kis eurója, ha bármi van, azért az 30 ezer forint. De itt éjszakánként kértek tőlük 140 eurót. Hát könyörgöm, tehát mondjuk 5 éjszakát ki kell fizetned, azért azt tudjuk, hogy itt ilyen 6-7-800 eurós összegek röpködnek, ami nagyjából 2-300 ezer forint. Ennyi kest azért ritkán viszel magaddal. Hát és azt már pont kifizetted az útra. Pont kifizetted az útra, annál a török all inclusive-be vagy, ki nem mész a szállodából, eszel, iszol, dínomdánom van, nem kell pénz, maximum, ha bármi történik, tényleg van nálad valamennyi gyereknek, vagy egy orvosságot kiváltani, vagy bármi, de nincs nálad 2-300 ezer forint, tehát ezek meglehetősen demagógostoba hozzászólások. Sok jött belőle fura módon, nem az utazási irodát szidja az ember, vagy a török tulajdonos, nem tudom, hanem még az áldozatokat, akik ott ülnek kirakva a szállodából, hogy az ilyen hülye, miért nem néz utána, hogy mi van az utazási irodá. Hát hogy nézel utána? Két ebben mész és elkéred a cégkönyvelését? Vagy tényleg felhívod a török szállodát, hogy ha beszélsz angolul, hogy jó napot kívánok, ez is a Green Travel utazom, tényleg ki van fizetve a szállás? Nem életszerű. Vannak ezek a nagyon precíz nyaralók, de nem életszerű. Mondjuk meg őszintén, hát nem. Ezért utazol utazási irodával. Nem fizetted el, nem tudsz intézni, ezért megbízol valakiben. Hát rosszban bíztál meg. Meg a jó hiszeműséget tényleg senkinek kérjük már számon. Hogy elviszi ez a pénz. Ne lett fizetve, akkor ki lett fizetve a szálloda is. Ne? Igen. Jött egy SMS, ez fontos, Szentendrén belül a Papszigetnél két baleset is van, Pest felé áll minden, 11-es út, egészen pontosan brutális baleset, Tahi Szentendre 55 perc, ha ott arrafelé vagytok, kerüljetek. Jó? Na, mi pedig ígértünk még egy interjút, ugye, azzal az emberrel, aki hát eddig is hős volt a mi szemünkben, én meg is osztottam az ő történetét a Facebook oldalamon, mert egész egyszerűen fantasztikus, de ugye megérkezett Szőnyi Ferenc ultramaratonista, aki megnyerte az indiai Himalája hágon megrendezett 480 kilométeres herrészt. A világ legnehezebb futóversenyének tartják egyébként, és 113 óra, 13 perc alatt teljesítette a 480 kilométert. Ahol egyébként nem volt második, meg harmadik helyezett. Hárman indultak, ugye összesen megkívásos verseny. De a másik két versenyző azt mondta, A másik két versenyző feladta, egy francia és egy indiai srác a futott, csak azért mondom, hogy ezek gyors információk, ezeket lepörgetjük, hogy egyértelmű legyen, hogy egyébként Ferenc mit is vitt véghez. Ők feladták, és hát ez akkora mérföldkő ebben a sportágban, mint amikor tényleg valaki először lefutott a maratont. Tehát ez az ultrafutás történetében nem nagyon csinált ilyet senki. Ugye a Himalájában tudjuk, hogy nagyjából milyen hágók vannak, hogy milyen magasra kell lefutni. Beszéltünk mi már régebben az időjárási viszontagságokról, hogy -10-ben is futsz, plusz 30 jeansban is fut, cipőt cserélsz közben, körmökesnek lehet. Nagyjából így lehet összefoglalni, csak hogy mindenki elismerje. Tökéletesen igazol. Ferenc teljesítményét, fantasztikus. Csopak is durva mondjuk novemberben, de... igen. Aki fut, az tudja, hogy ez egész egyszerűen felfoghatatlan, és hát tényleg jelzi a verseny nehézségét. Amikor a futóversenyek a legnépszerűbb versenyek, talán milliók indulnak el a New York-i, nem tudom, londoni, a magyarországi maratonon összesítve, ezen a versenyen hárman. És abból kettő nem ér célba. Úgyhogy az eddigi versenyeken nem volt még befutó. Tehát nem volt még olyan, aki ezt megcsinálta. Nagyon súlyos. Én egyébként, amikor fenn vagyok a Ferinek a honlapján, és nézegetem az eredményeit, meg hogy miket vállal be. Én mindig csak ilyen kis idült mosolyal az arcomon, csóválom fejmet, és így már csak legyen. Értelmezhetetlen. Ferencre kapcsolatban mondtuk azt is, hogy érdemes megjegyezni, hogy ezt egyébként 11 esztendeje sportol, és a fizikai határainak megkeresésére azért indult el, mert 40 évesen lihegve ért fel a negyedik emeletre. Nagyon szeretem ezt a történetet. Más a lakóhelyéhez közeli első focipálya körül kocogott. Először. Belement futni egyet. Csak rájött, hogy jól megy neki. Mondjad, más ilyenkor liftes házat keres, ugye? Tehát költözöl. Hogy franc, már nem bírom úgy. Vagy csak lassabban mész fel. Felfogadatlan. Na, itt van velünk Szőnyi Ferenc. Halló, jó reggelt kívánunk. Hello. Hello, sziasztok, szép jó reggelt kívánok. Mi mindig adunk egy kis összefoglalót rólad, hogy hát ha valaki még nem találkozott a neveddel, vagy nem érti teljesen, hogy ez micsoda teljesítmény, ezért gyorsan eldaráljuk ezeket az információkat, de hát tényleg mi is szájtát válunk a teljesítményed előtt. Jól mondtuk, hogy a másik két ember be se ért? Igen. De ők sajnos feladták. Hát sajnos, vagy nem sajnos. Igen, értjük ezt. De a szintidő erősen szorítja a népeket. Hát itt azért nem sétagalopról van szó, hanem valóban egy futóversenyről, ráadásul elég extrém körülmények között. De nyugtass meg minket, hogy megkaptad az ő pénzdíjukat is. Első három helyért. Az első három helyért. Igen. Hát egyébként most ilyen túlevési időszakomat élem éppen, mert hát azért sikerült elvesztenem egy 6-8 kilót zsírból, izomból, egyéb dolgokból, és ma reggel félénkkel ráálltam a mázsára, hát mondom, most már azért csak több mint egy hete véget ért a verseny, és hát a sok evés csak meghozta a látszatát, hát még mindig mélyen a súlyhatár alatt vagyok, úgyhogy gondolkoztam is rajta, ami húsipari céget kellene keresni, aki támogatná a következő versenyt. Aki teleraknál sunkával, csomagtartót. Beszélj a Fekete Lacival, nálam mindig van egy-két húsipari szponzor, hát ha lecsúr a cseppen valami. Figyelj, ez a 113 óra, 13 perc, 29 másodperc, meg körülbelül mennyi alvás, vagy mennyi pihenés van? Nyilván ezt a részét kérdezem, mert tudom, hogy a nagy része futás, gyaloglás. De hogy körülbelül csak, hogy tényleg mindenki érezze, hogy ebből hány percet, órát álltál, vagy ennyit. Ez a szisztema része volt, tehát nagyon fontos az, hogy a testünknek hagyjunk egy kis feltöltődési időt, mert nagyon fontos az, hogy megpihenjen, egy kis recovery státusz, hogy feléledjen, újból energiát kapjon. Tehát tulajdonképpen a szisztéma része volt az, hogy bár fordított napi rend volt, este 10-kor kezdődött a verseny, nagyon megbonyolítja az ember életét a hegycsúcsokon való áthaladás időbenisége, tehát mikor érünk oda, hogyan tudunk visszamenni 4000 méter környékére, ahol már lehet reggel ráódni. De a vonulás tekintetében valóban volt három éjszaka, amit mind a három éjszaka aludtam. Mind a három éjszaka egy olyan 3,5-4 órás alvást eszközöltünk, illetve hát nyilván ennek volt egy megelőző stádiuma, ugye megállunk, átöltözünk, egy kis frissítés, némi kis mosakodás, aztán gyorsan táplálkozás, evés, ivás. Ugye nagyon felhúzott állapotban van az ember ilyenkor, nagyon pörög a test, és nagyon nehéz lecsillapítani és megnyugtatni. De ezekre vannak ilyen rávezető gyakorlatok, de nem egyszerű dolog. Tudod, hogy hol vannak a többiek? Tehát neked mondja a csapatod, hogy le vannak maradva ennyivel, föladták, nem adták föl, aludtál, megelőztek, tehát neked arról van infót, hogy hogy állsz? Nem, hát itt ugye az volt, hogy 138 kilométernél volt egy checkpoint, ahol még láthattuk, vagy hallhattunk egymásról. Aztán utána jött egy nagy fehér folt a Himalájában. Ugye 4000 méter fölötti magasságban, települések nélküli hágókon, utakon vezetett át az útunk, ahol gyakorlatilag sem kommunikáció, se lefeleltség, semmiféle... De ott a csapat megy veled? Azért beszélsz többen számban, mert ott valaki kísér? Tehát ott valami... Hát természetesen a versenyszervezők biztosítanak számunkra egy folyamatos terepjárós kísérletet saját vezetővel, autóvezetővel, illetve versenybíróval, vagy mint az én saját segítőmmel. És ugye nem beszélve arról, hogy a versenyszervezők is kísérik a versenyt, illetve ezen verseny alatt közben folyamatosan zajlott egy másik verseny is, ami hasonlott ehhez egyébként, 5 nap alatt kellett teljesíteni 5 legmagasabb hágóját a Himalájának maraton távon. Úristen. Tehát minden nap kellett 42 kilométert futni, amire szintén 3 versenyző nevezett, és ők sikeresen vették. Egyszerre nem tudtál volna mind a kettőre benevezni? Nem. Egyszerre lefutod a kettőt, igen. Ez annyira nem vicces egyébként, mert a teljesítők a napi átlagban egy maratont olyan 7,5 óra alatt futottak le, és én az első maratonomat, az verseny első távját, ahol egy hegyet kellett megmászni, az 6,5 óra alatt hoztam. Tehát tulajdonképpen jobb időt futottam. És az ott élők mit szóltak, hogy egyszer csak megjelenik valaki futócipőben, és így fut? Tehát hogy nyilván civilizációval sem nagyon találkoznak, mert azért az egy teljesen más rendszer, teljesen más helyet, hogy egyszer csak valaki így elrohant. Tehát láttad az értetlenséget a szemükben, vagy a tekintetükben, hogy nem értik? Hát ez egy teljesen furcsa szituáció nekik. Ugye ők a sporttal, meg egyébként ezen a dolga nem. Ami nagyon meglepő volt, hogy ez egy misztikus út, tehát egy legendás út a Manali közötti főút. Ez közel olyan színvonalú érdeklődésre tart számot, mint Amerikában 66-os út. Tehát motorosok százai jönnek itt nap, mint nap ezekkel a tipikus indiai motorral. És a motorosok körébe nagyon gyorsan terjedt a hírem. Tehát itt naponta többször fordult elő, hogy megálltak, ellopták, de tényleg ellopták a motorjukat, jöttek szelfizni, és mondták, hogy te vagy aki fut, és ez nagyon gyorsan terjedt a hírem, és hát azért csendesen jegyzem meg, hogy bár ez a ugye utafutó körökben most már végigfutott a világon, de itt egy ember teljesítette a világ legkegyetlenebb futóversenyét Indiában, és ez az ember európai. Tehát ez egy nagyon nagy presztízs volt számunkra, meg a versenyszervező számára is, hogy egyrészt valaki teljesítse, másrészt meg az, hogy egy idegen országból jön el és hódítja el a világ legkeményebb futóversenyének a díját, ez egy különleges élmény. Amikor megálltak szelfizni a motorosok, akkor neked volt erőd még futás közben így dumcsizni egy kicsit, hogy persze én vagyok az? Hogyne. Na most itt azért azt el kell, most 480 kilométerre nem lehet úgy készülni, hogy hú, gyorsan lefutom, magasra felviszem a futószámot, és hamar gyorsan megkésünk és lefutjuk. Tehát itt azért olyan temperamentummal, olyan higgadsággal, nyugodtsággal, és ez pont úgy működik az ember ilyenkor, mint egy nagy Harley Davidson, ami egy nagy, löket, hosszú, alacsony fordulatszámú temperamentumos vas, ami tulajdonképpen teszi a dolgát, és nem csak egy rövid távú kis rapid verseny egy versenypályán, hanem bizony át fel van építve, persze. Azt olvasom, hogy azt mondod, hogy a 130 kilométer, amikor már csak annyi volt előtted, akkor tudtad, hogy meg lesz. Tehát amikor már igen, az utolsó hágó a tanganda, onnan már csak egy ilyen 130-as volt, és hát tulajdonképpen le kellett lejtőznünk. Na most azért ez eléggé brutális dolog, tehát ráadásul beértünk a Ladakh völgyébe, ez minden korábbi hegyvölgytől különbözött. Ugye itt a 30-35 fok volt a napközbeni hőmérséklet, 0%-os páratartalommal fújt a szél. Ez viszont energetikailag készítette ki az ember, tehát a víztáháztartás néhány percen, néhány órán belül teljesen fel tud borulni, tehát nagyon észnél kellett lenni. Nagyon-nagyon sok víz. Igen? Vizet kell pótolni. Mit csinálsz futás közben? Tehát gondolkozol? Énekelsz? Beszélsz? Csöndben vagy? Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ezeket az extrém hosszú futásokat is teljes szellemi tudatban teszem meg, tehát nem nincsenek elvesztett napjaim vagy óráim, perceim. Illetve a másik dolog egy óriási képesség, egy fizikai képesség az, hogy az embernek nem kell a testére koncentrálni, hanem megélheti a környezetében a haladást. Tehát én tulajdonképpen egy hatalmas kirándulást tettem most a Himalájában, és köszönöm a lábaim segítségével annak ellenére, hogy ennyit lépett, egy 500.000 darabos lépésszámról beszélünk. Annak ellenére én nagyon jól éreztem magam, és egy fantasztikus élmény. Hát néhány körmed oda lett, de hát ez benne van. De az embernek ide esik egy 6 körme. Nem, most csak kettő. Na, csak kettő, hát, tehát... azért javulunk, sokat javultunk, ebből is az egyik, ez egy ilyen kis baleset, mert hát most már bandázsolom a lábujjaimat, és ez a bandázs, ezek a kötések, ezek annyira jól sikerettek, hát mint a fent említett szám mutatja, tehát két köröm azért az... Hát két köröm mondhatja, hogy mennyi tovább, kis gazdé, nem, nekem ez elég, és ők elhagytak. Ez apróság, ez apróság. Legalább valami, hogy még van hova fejlődni. Igen. Most a rendkedvért azért egy 30-szoros Iron Man neki állsz, hogy olvasom? Tehát az ugye minden nap egy Iron Man, ugye 30-szor, csak úgy levezetésképpen, nem? Hogy olyan volt már egyszer, de most csak egy 10-szeres. Ja, hát bocsánat. Tehát 10 napon keresztül minden nap egy maraton, ugye egy úszás. Nem, ez speciális, életem első versenyén volt ilyen rendszerű verseny rendezve. Most gyakorlatilag 6 év kihagyás után újból lesz ilyen a világban. Egybe kell leúszni a 38 kilométert, 1800 kilométert kell kerékpározni, majd ugye a futószám, ami nekem nagyon megy, 422 kilométeres futásra be kell finiselni ezt a dolgot. Hát, befiniseljük a végére, persze. Hát csak lefutod, nem? Már odáig elbiciklizni. De amikor elkezdél, nem is olyan tudtál úszni a szorosok. Nyilvettél, meg kellett tanulnod. Igen. 40 éves környékén nem is nagyon, vagy 40 évet környékén nem is nagyon úsztál. Nem is nagyon úsztam, illetve hát nem is volt egyszerű dolog az úszásra való képesség megtanulása, tehát nagyon nehéz hónapok voltak ezek. De nyilván azóta azért már sok minden változott, illetve hát az úszás, mint olyan, azért mondhatjuk, hogy megy. Jó, nem is lesz. Jó, de hogy úszol le 38-at? Kiszállt közben pihenni, vagy folyamatosan vízben, vagy 38 kilométer alatt? Hát ez a 38 kilométer közben meg kell állni, tehát azért ez a testnek muszáj a regenerálódás. Még, pontosan nem állítottam fel a tematikát, hogy vajon hogyan csinálom. Hát van még rá 6 hét, hogy felkészüljek, tehát tulajdonképpen nem olyan... Jó, hát ez jó, nem legyen szigorú magadhoz, hát azért pihenjél egy kicsit, persze. Igen. És sem vagy már még. Jó, hát fiatal voltál, hogy régen még ebbe azonnal belevágtál volna, most már azért te is készülsz erre. Abban egy nyaralás is belefér volna Antaliában a Green Travel-lel, megfelelően hazafutottál. Green Holidays veled nem szúr ki. Már is tapulban legyen. Gyalogolunk, igazából nem jelentünk, még a Bosporus se jelentünk, gondolt, úgyhogy hajrá. Hát igen, vannak ilyen. Haj, Ferenc, nagyon jó veled beszélgetni, tényleg szerintem az annyi embernek erőt ad, hogy soha nem később belevágni, elindulni, nincs az, hogy majd holnap, majd a feltételes mód. Hát én is megosztottalak a Facebook oldalamon, és hozzáírtam egy rövid kis kommentet, hogy tényleg bármikor bármit el lehet kezdeni. Az ember ezt fejben eldönti, akkor bele kell ebbe, és bele lehet ebbe vágni. Hát ez az egész történet, ami így körülötted van, ez fantasztikus, hogy valaki 40 évesen fényt kap, és egy kicsit neki áll kocogni. Majd rájön, hogy ez jól megy neki. Szóval nagyon jó. Nyilván 1000-ből 1, vagy 10000-ből 1, de ez fantasztikus. Mondjuk ezért kíváncsi lettem volna az úszóedződnek, az első úszóedződnek az arcán, amikor megjelentél ott 40 évesen, és a csóváltó, hogy hát én nem sok jóval kecsegtetem, Ferenc, ebben a korban már nagy távlatok nincsenek. Aztán most meglátjuk az eredményt. Egyébként így volt komolyan, én kérdeztem a mentoromtól, akkor a barátomtól, hogy hát milyen lehetőségeim vannak ebbe a sportágba, hogy most hát én futogatok és triatlon, hát szóval gyakorlatilag felékém semmi. ez valóban is, rá 2 évre én világbajnok lettem, összetett utaziatlon világbajnok lettem, ráadásul világcsúcsokat tartottam sokáig. Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hát egyrészt mondjuk a motiváció nagyon nagy erő. Tehát az ember nyilván, hogy eleinte csak a saját határait, korlátait próbálja meg legyőzni, te elhitet saját magával, hogy amire egyébként nem voltam képes, azt most meg tudom tenni, de aztán az a vérszemet kap, tehát az a verseny közbeni bizonyítási vágy, pláne különösen gondolom férfiakban erősebb, ez egy nagyon nagy motivációs erő. És azért valljuk be néha, hogy az ember mögött állnak csapatok, család, egy-két apróság, akiket szintén meg kell győzni arról, hogy hát apuka most elmegy valahova, apuka, és képzeljétek a világot legyőzzük, és most is így 53 évesen, és a másik legnagyobb ilyen hogy is mondjam, ilyen egyengető erő, az a szülő. Ugye nekem még élnek a szüleim, és ez nagyon jó dolog, és a drága édesapám, mikor megjöttem Mexikóba, akkor mondta, hogy hát gyerek, enném azért ne legyen több, jó? Eltelt 1-2 év, és akkor még tavaly előtt is mondta az öreg, hogy hányadik lettél, gyerek? Negyedik? Hát látom, már öreg vagy, neked már nem, és akkor mostanra a reptéren várt apám, és tele volt könnyel a szeme, hogy hát mondom, apukám, hát ennél nincsen több, tudod? Hát azt mondja, és hát azt mondja, én annyira tényleg büszke vagyok, de most már azért ne fussál többet. Vigyázz magadra. Terezik, hát mert, bocsánat, mert át kell adnunk a híreket, imádunk, okay. Szeretünk, és hát ha megcsinálod, akkor ezt utána a csörgünk nagyon megint. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, bocsánat, hogy rólunk. Köszönjük szépen, Szőnyi Feleznek. Csáó, csáó. Hello, hello. Fél tíz múlt, egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Na jó, most még egyszer utoljára ingyen, jó? Jó. Na. Jó, utoljára, de ezt ez ingyen adom. Jó, akkor tedd meg, okay, okay, jó? Okay. Mondd el a tippeket, aztán fogadjunk mi is. Gasquet, Del Potro, Berdy. Mi van? Többet nem mondasz. Ennyi legyen elég, jó, jó, tudjátok. Aki ebből ki tudja hámozni, az megérdemli, hogy megnyeri. Három név. Három név. Ezt most még ingyen. Jó? Három név. Gaskony. Gasquet. Ja. Szerintem a Gasquet megveri a Ferrert. Azért a Gasquet jobb fülön. A Del Potro is. A Juzsi Mahut. Hát, Mahut. Mahut. Na, ezt most még ingyen adtam, jó? Ennyi. Józsiról nem is hallottam. Ennyi és nem több. Jó, ennyi, na. Jó, jó. És van-e olyan, amit nem tudsz? A mai napom? Azt nem mondja. De hát arra kéne fogadjuk. Van, érte, van. Na, lök be a két nevet. Már, gyerünk. Mondom neked. Ennyi. És nem tudom. Kész. De holnap már ingyen nem. Jó? De most a mi fogadásunk. Ja, mi fogadás? Akkor arra találok egyet. Kyle Edmund, Alexander Ward. Kit választasz? A Wardot. Jó, nekem is az Edmund a szimpatikus. Edmund Ward. Edmund Ward. Tíz játékpénz. Tíz játékpénz elén vagyok. Edmund, te Ward. Jó. Ennyi. Oké. Okay. Ja, már föl valaki, mert ezt úgy elfelejt. Mi játszik a babos is egyébként, de nem. Biztos, hogy kedvéért kérdezz meg fel, hogy hol volt az elej, a közep és a vég a felső. Jó, Wozniakit még bemondanám, Wozniakit, de babos ellen nem játszunk. Gyerekek, úri emberek vagyunk, magyar ellen nem fogadunk. Wozniakit megrakjuk, ragjátok meg még Rogert is, tegyétek bele, Dimit Dolgopolóval játszik, de az annyira kevés az otca. De akkor egy Gasquet, Del Potro, Berdy, Bali ingyen a tanácsot. Jó, gyerekek? Uh-huh. Ha kell a Sandra pénz, akkor tegyétek meg őket. Gasquet. Az már úgy nem rossz. Hármas sofónással nem rossz. De ha igazán nagyot akarsz szakítani felé, akkor megteszed Kafelnyikovot. Ő már visszavonult, már csak ott fizetne. Tedd meg a Kafelnyikov Sampras és az Ivanisevics Agassit. Az a szerintem tőke. Hülyére kevesebb magam. De ha igazán, de ha tényleg, akkor Rod Laver. Jó. Björnborn. Jó reggelt, itt a játékosunk. Halló! Sziasztok! Sziasztok, Bandi vagyok. Bandi a hegyről. Hello, Bandi. Honnan hívtál? Ezt sokszor hallottad menni már. Bandi, honnan hívtál minket? Innen hívtak titeket, Budapestről. Budapestről. Egyedül játszol? Igen, sajnos egyedül vagyok. Forrozással foglalkozom, és a kocsiból ülök, most egyedül éppen. Hát akkor belevágunk. Úgyhogy próbáljuk meg. Belevágunk. Figyelj, légy szól az első kérdés. Melyik bolygót nevezik est hajnalcsillagnak is? Népiesen est hajnalcsillag. Még ezt mindig szoktuk nézni esténként, de... Igen, legkorábban jön föl, azt mondják. Ja. Van ilyen dombis. Dombi. Jupiter. Jupiter domb. A Vénusz domb. A Vénusz dombra gondoltam. Lehet, hogy van, hogy én mindig kerülöm a Jupiter dombot. Nagyon veszélyes. A Jupiter domb az egy veszélyesebb, egy Vénusz dombra gondolt. Vénusz. Vénusz. Aj, de gyors játék volt ez. Hát ez nagyon villámjáték volt igazából. Ez egy villámjáték volt, de mutatok neked valamit, ennek örülni fogsz. Hallgass meg. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Na? Ó, hát ennek nagyon örülök, nagyon szépen köszönöm. Igazából szinte csak ezért jelentkeztem. Ja, nem haragszunk meg, hogy a Rádió 1-es ajándékcsomag semmit nem jelent, de megbocsátok. Nem, hát az is jó lett volna, mert felajánlottam volna inkább a kisátnak, akinek a végtagjai megsérültek. Úgyhogy... De jó volt, vagy. Viktorka. Aha, Viktorka. Ja, tudom. Reggel beszéltetek róla. Reggel beszéltünk róla, igen, az apukát próbáljuk elérni, holnap szerintem elmondja nekünk, hogy mennyit sikerült általatok, a hallgatók által gyűjteni. Nagyon köszi, hát rövid volt, de akkor jó étvágyat neked. Jó, és köszönöm szépen, és igazából nagy volt az élmény, hogy hallhattal titeket élőbe, és ez nekem nagyon sokat jelent. Minden reggel titeket hallgatlak, és ez nagyon jó volt. Nagyon drága vagy. Nagyon drága vagy. Köszi neked. Ciao, ciao. Hello. Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot nektek. Szia. Köszi, megnéztem, ciao, ciao. Megnéztem egyébként a Kentekinek a honlapját, és nem csak káposztasalata van a vegáknak. Nagyon jó reggelijeik vannak. Mi meg egy reggeli műsor vagyunk. Értitek, ugye? Van portaszolgálat, tehát fel tudtok jönni a negyedikre. Semmi gond, itt is van, nem fáradtok el. Drága kártyések, ha már Vágó István a reklámarcotok, akkor hogy nekünk is küldhettek valamit. Jöhetek bármivel, kocsival, busszal, rollerrel, mert úgy látom, van sajtos rolleretek is. Igen, reggel elég flamósok vagyunk. Abszolút, nagyon, nagyon hálásak vagyunk, ha valaki megrebb bennünket egy reggelivel. Fér még oda, honnan hiányzik. Ha értitek, mire gondolunk. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Komolyabb és kevésbé komolyabb témáink is voltak. Mi most inkább a viccesebbeket válogattuk. Felhívtuk Somát, aki ugye Kadarkai Endre műsorában elmondta, hogy egy orális szex közben megjelen neki Szűz Mária. Soma egyébként, tegyük hozzá zárójelben, milyen vallású, spirituális, nagy útkereső, és nem akartuk ezt elviccelni. Tegnap beszéltünk erről, hogy megpróbáltuk elképzelni, hogy történhetett ez a dolog. Tegnap még nem értük el Somát, ma viszont már megszólalt nekünk szívesen, és valójában elmondta, hogy mi volt a jelenés, illetve hogy tud-e egyszerre két dologra koncentrálni, mint kiderült a beszélgetésből. Igen, tud fejbe tartani 20 centit, és tud két dologra koncentrálni. Soma nagyon lelkes mindkét területen egyébként. Szóval Somával beszélgettünk, valamint hát kiderült, hogy van kettő darab szándjegyünk, és ezt adás előtt szoktuk megbeszélni, hogy mi legyen a játék, de annyira gyorsan derült ki ez a kettő darab szándjegy, hogy adáson belül próbáltuk meg összetenni, hogy miről szól az a játék, aminek a keretein belül mi odaadjuk a kettő darab szándjegyet. De volt némi értetlenkedés és nézeteltérés, mert mi sem értettük teljesen, hogy miről szól a játék. Picit betekintettetek a kulisszák mögé, ez nálunk minden nap így megy. Így van, ez értekezleten megy 10 után, most ezt mi adásban műveltük, és próbáltuk kibogozni a szálakat, hogy vajon nálunk hogy lehet megnyerni kettő darab szándjegyet. Hát már is mutatjuk, mi lett az eredmény. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. De a végén összeállt egyébként. De a végén összeállt. Hát ma kell elkészíteni a videót. El kell küldeni reggelisokukat@radio1.hu. Mit tennétek meg kettő darab szentét? Vicceset, könnyedet, lazát, jó fejet. Jó? Tehát semmi, nem tényleg sírre fekszem, meg megiszom egy fél liter vodkát húzol. Hát nem ilyenek. Nem. Legyen vicces, kreatív, jó? Rögjünk rajta egyet, és valaki vigyel tőlünk a kettő darab szentjegyet. Jó? Holnap már eredményt hirdetünk. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. Felírtad? Remcsik, Verdaszkó, Pupucsik. Pupucsikkal játszik. Na, hívjuk már is a naphallgatóján. Furán csörög. Miért csörögnek még ilyen furán? De külföldet hívnak. Digitális. Igen? Azért? Ura, ez a matán vonal. Halló. Halló, Széles Gábor. Gábor, hello, reggeli show, Balázs, Jani, Feri, ciao, szia. Széles Gábor. Az a Széles Gábor. Az a Széles Gábor? Nem. Ugye nem azért hallgatsz minket, hogy megvedd a rádió. Kiskosság. Jó van. Hogy állunk a Perpetuum mobilével? Igen, Mike van-e már az örök mozgó? Valami Széles Gábor, hogy hosszú időt tervez. Dolgozzunk rá. Mi a Sandra jegyekről beszéltünk, és elmondtuk, hogy jegyeket lehet nyerni a Sandra. Te azt írtad nekünk, hogy nagyon jó a játék, srácok, de ki az a Sandra, akire el lehet menni? Ezzel mi jól szórakoztunk. Rögtünk egyet, úgyhogy Gáborom, te vagy a naphallgatója. Köszönöm szépen, még sose sikerült semmi. Írtál már többször SMS-t? Tehát már neveztél erre a címen? Igen, próbálkozom, de első alkalommal sikerült. Na, hát akkor ez most bejött, van egy szép Rádió 1-es ajándékcsomagod, úgyhogy küldjük neked. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Helyileg merre vagy, merre hallgatsz? Budapesten. Jól van. Köszi Gábor, ciao, vigyázz magadra, szép napot. Hello. Na. Hát akkor meg vagyunk. Meg. Tétteket megtettük. A kicsi a tét, kedvem sötét. Nem? Ez most nagy. Én nem is ezt mondtam, aztán Vavrinka cserbe hagyott. Nem is volt kicsi a tét. Az iskoláját, a hülye Vavrinka már kettőbe jött, és a harmadik a legbiztosabb. Ma is megteszed ezt a hármast, amit felsorolt? Nem, azt csak nektek mondtam, én jobban teszek. Ja. Mindenki jár jól, de én egy picit jobban. Szeretem, mindenki nyer, azt szeretem, a legjobban én nyerek. Megteszem, persze, hát még kombinálom. De csak játékpénz is nem igazi, ez nem igazi. Juzsné volt, vagy Mahut? Mi? Mahut holnap, holnap. Mahut holnap, ki tudja. Holnap még kiutalása. Mahut holnap, holnap nem út. Nem tudom már, mit mondtam. Hát felírta. Persze. Ja, azt a hármasat nem én, csak a miénket jegyeztem meg. Egy Gaszkét, Berdiket, Delpotrót mondtam szerintem. Józsi Mahutra nem mondtam semmit. De figyeltik? Nem, biztos, hogy mondtad a neveket, mert egyébként magamtól úgy nem ugrana be pont ez a párosítás. Mahutot tenném meg. Mahutot. Isnyi-Novgorod, az... Mahutot tenném meg inkább. Ja. Csók mindenkinek, szevasztok, hello. Holnap jövünk 6-kor. Sziasztok! Hello, hello. Jézus. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.